Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن هذا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Geçen derste metni okuduk. Fakat mana olarak oraya kadar gelemedik. Onun için şimdi metni dahi okuma lüzum yok. Metni okuduğumuz yerin manasını vereceğiz. İnşallahurrahman fasla kadar, ikinci fasla kadar gelebilirsek çok büyük bir iş yapmış oluruz. Aya çıkmaktan daha büyük iş yani. Bir adam aya çıksa, güneşe çıksa bizim şurada oturup şuradan bu ikinci fasla kadar gelecek ayetleri, hadisleri anlasak çok büyük bir iş yapmış oluruz. Şu saatte bizim işimizden daha büyük iş yapan biri yok. Niye yok? Çünkü bu ilim meclisidir. Zikir de yapsa tek başına bu daha eftal. Kur'an da okusa bu daha eftal. Şu saatte hangi ameli yapsa, çünkü farzı kıldık. Farzdan sonra en eftal nedir? İlim. İlimden üstün daha büyük bir şey yok. Allah sizin derecenizi inşallah ilimsiz ibadet edenlerden 700 derece üstün edecek. Hadis-i şerifi öyle okuduk bu perşembe akşamı. İlme çalışanların dereceleri ilimsiz ibadet edenlerden 700 derece fark eder. مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنْ خَبْسُمْيَةِ عَامٍ Her iki derecenin arası da 500 sene mesafedir. İki derece arası 500 senede gidilen uzaklıkta 700 derece. Bu çok büyük bir farktır. Allah-u Teala bu farkı atmayı bize nasip eylese. Amin. Çünkü Allah-u Teala öyle buyuruyor. Ayet-i kerimesinde İsra suresinde olacak. اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْضِيلًا Habibim bak dünyada nasıl onların derecelerini birbirinden üstün yapıyoruz. Parada bir miyiz? Hepimizin kesesi bir mi? Evlerimiz eşit mi? Arabalarımız eşit mi? He? Ben biniyorum 10 milyarlık arabaya, yanımdan bir geçiyor. BMW 75 bilmem ne. Ha böyle bakıyorum. Vay anasını diyorum ya. Yazık oluyor gözlerime. Ama öbürü de onu solluyor. Hele Ramazan'da giderseniz Mekke'ye, Kadir gecesine, teheccüd namazına falan bir arabalar yanaşıyor sarayın dibine. 10 bin sel. Özel yapım. Almanya'da özel yaptırıyor. 10 bin sel. Bizim Türkiye'deki en büyük markalar rezil oluyor orada tabii. E petrolleri çok, zenginler. Şimdi dünyada arabanız bir değil, eviniz bir değil, paranız bir değil, hanımınız bir değil. Herkesinki farklı. Derece farkı var mı? Var. Kıskanma var mı? Çok. Millet birbirini öldürüyor ya. Mevlana buyuruyor, bunları kıskanmayın. Çünkü neden? Bunlar bitecek. Dereceler, en yüksek dereceler, en büyük üstünlükler nerede görülecek, belirecek? Ahirette. Şimdi siz bugün pazar, millet azar derdi Efendi Hazretleri. Herkes bir tarafa tozar. Önümüzde de yaz var. Şimdi kıra bayra çayra vurur bir tarafa. Sıcak havada derse gelmek efendim zor iş. Herkesin işi değil. Ben bile size pay bıraktım. Niye? 15'te bir niye yapıyorum? Bir hafta yine bir kafayı ütüleyin sağa sola giderseniz bayra çayra. Haram işlere gitmeyin. Helalından yaylaya çıkmak caizdir. Onu bile pay bırakıyorum size. Niye? Her hafta yapsam benden başka gelen olmaz. Ben zaten nereye gideceğim? Gece çalışıyoruz, gündüz çalışıyoruz. Devamlı kitap elimizde yani. Allah düşürmesin. Amin. Ölürken de göğsümüzde nasip etsin. Okumaya devam edenler öyle ölürler. İlimle uğraşan başka şeyden zevk almaz. En büyük zevki ilimdedir, kitaptadır. Şimdi uzayda efendim Samanyolu'nda bir gezegen bulduk, yıldız bulduk, şunu bulduk, bunu bulduk. Bir seviniyorlar, bir seviniyorlar. Şimdi de uzayda adam varmış, astronotlar. Bizi mi kandırıyorlar, o da belli değil. Şu anda var. Göğe işte oradan konuşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar, açılış yapıyorlar falan. Ne fark eder? Ha burada konuştun, ha orada konuştun. Hepsi Allah'ın mülkü işte. Orada bir başka hava oluyor yani falan. Ben diyorum orada fazilet olsaydı en evvel maymun çıkmazdı. İnsan kalben çıkar, ruhen çıkar, manen çıkar, miraç yapar. Ve lakin şimdi benim için en büyük hüner ne? En büyük buluş. Şimdi kitaplar basıyorlar. Beyrut'ta, Lübnan'da, işte Mısır'da, Fas'ta falan. Aa bir bakıyorum 900 sene evvel yazılmış bir alimin kitabı. Duyuyorduk onu, kitap yok. Şimdi yeni yeni geliyor bunlar hep. Kıyamet yaklaşınca ilim sebebi artacak. Amel kalkar, ilim çoğalır. Şimdi kitabı görüm. Oo benim için en büyük keşif ne? Bu kitabın baskıya hazır olup da bizim elimize gelmesi. Benim için bundan büyük bir şey yok. Şimdi siz de bu ilimlerin müşterisisiniz. Talibisiniz. Bu saatlerde buraya gelmenizde bunu gösteriyor. Aman bu halkalarda, derslerde yerimiz olsun ki vallahi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu anda sağ olsa ve aramızda olsa, dünyada bu kadar meclis kurulsa hangi meclise katılır? Hadis okunan, ayet okunan ilim meclislerine katılır. Onun için buralar hem de bir namazın akabinde, bu ikindi namazı da önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de yemin edileceği zaman, şahit tutulacağı zaman önemli meselelerde feyuksimani billahi, Allah'a yemin edecekler min ba'di salati diyor Kur'an. Min ba'di salati tefsirlerde ne diyor hadislerde? İkindi namazından sonra diyor. İkindi namazını müteakiben namazların en üstünü ikindi namazıdır. Men terake salatil asri fakat habita amelu, ikindiyi terk edenin bütün sevapları silinir. Men fatehu salatil asri fekenne mavtura hele ve male. Bir adam trilyoner olsa, İstanbul onun olsa, bir anda yansa kül olsa, hepsini kaybetse, bu mu daha zarardadır, ikindiyi kaçıran mı? İkindiyi kaçıran sanki diyor bütün ailesi, çoluk çocuğu, malı mülkü bir anda yitmiş gibidir. İşte ikindi böyle bir namaz. Bunu da cemaatle kılmak da ayrı bir şey. Cemaati kaçıran da aklını kaçırandan beter. Cemaat ayrı bir şey. Sırf cemaat hakkında 300 sayfa kitap yazdık. Ne ilimler koyduk onda ya. Şimdi cemaatle kılmak, ikindi namazını müteakiben böyle bir derste bulunmak. İnşallah kışa doğru belki daha şey deriz, haftaya alırız onu. Ama şimdi yazdır diye sizi biraz pay bırakıyoruz. Haftaya nereye giderseniz gidin. Haramlara gitmeyin. Ama ondan sonraki hafta yine buradayız. Ona göre ne yapın? Kendinizi ayarlayın. Benim dersim var. Benim Şifa-ı Şerif dersim var. İnternetten de seyrediyorlar. İnşallah mazereti olup gelemeyenler Allah ortak etsin. Amin. Hanım kardeşlerden sordular geçen perşembe burada, yani belki erkeği sormuştur ama hanımlar aşağıki yere namazsızken girebilirler mi? Girebilirler. Çünkü oralar cami olarak yapılmadı. Cami inşa edilmedi. Beş vakit namaz da kılınmıyor. Cuma bayramda kılınmıyor aşağıda bir şey. Aşağıki yer cami olarak niyet inşası yoktur. Şu anda da cuma bayram namaz cemaat orada yoktur. Haftada bir rastlayınca sohbetten çıkanlar kılıyor. Onun için hanım kardeşler de hayız halleri de olsa, nifas halleri de olsa, ama nifasta 40 gün evden çıkmamak lazım. Fakat diğer ay hallerinde gelebilirler. Onu da sormuştular. Cevabı onlara ilgilendiriyor. Gelebilirler. Bu vesileyle gelenlere yolda uğradıkları her şey istiğfar eder. Ne kadar ağaç, ne kadar taş, ne kadar kerpiç, ne kadar tuğla, zikir meclisine, ilim meclisine gelenler için Ya Rabbi bunu affet diye dua ederler. Ve bütün yolda uğranılan mahlukat, işte bindiğin araba da şahittir. Neyle geldin? Yaya geldin, ayakların yürüdüğün yollar, karşılaştığın duvarlardan tut, ağaçlardan çık, yeşillikler. Hepsi de şahitlik ederler. Ahmed İbni Hanbel'de hadis-i şerif vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Ebu Kubeys Hazretleri geldiği zaman öyle buyurdu. Dedi ki sen yolda gelirken niye geldin? Dedi senden bir dua, zikir öğrenmeye geldim. Artık yaşlandım, belki daha gelemem. Çok kısa olsun, kafamda kalsın. Onunla amel edeceğim, kazanacağım. Cennete girmem lazım. Adamlar böyle, adamların derdi bu. Kainat Efendisi de ona dua öğretti. Sabah namazından sonra oku diyor. Dualarım kitabında var. Felçten koruyor, körlükten koruyor, alaca hastalığından koruyor, cüzamdan koruyor. Ve ondan sonra cennete de inşallah nasip ediyor. Seher namazı sabah namazından sonra bir kere okunuyor. Üç kere Sübhanallah el-Azim ve Bihamdi okunuyor. Ondan sonra Allahümme neselüke ve indeke ve fid aleyhim min fadlike ve enşur aleyhim min rahmetike ve enzil aleyhim min berekatike. Bu okunuyor. Bunu öğretti ona. Sonra baktı kemikleri incelmiş, yaşlanmış, zayıf halde. Ona acıdı ve dedi ki sen buraya gelirken ilim meclisine benden bir şey öğrenmeye geldin. Geldiğin yolda seni gören her mahluk sana acıdı. Ve her mahluk sana şahitlik etti ve günahların için istiğfar etti dedi. Alimler diyorlar ki bu sadece ona mahsus değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini dinlemeye gelmek aynı kendisinden kendisinden duyma imkanın yok. Ama onun hadislerini kimden duyarsan o meclise gitmek ona gitmektir. İlim meclisine gitmek Resulullah'ın davetine icabettir. Sallallahu aleyhi ve sellem. O halde ilim meclisine gelenlere, hele ki uzaktan gelenler, yollarına kadar uzaksa o kadar mahlukata, canlı cansız yaratıklara uğrarlar. Ve bu uğradıkları onlar için istiğfar ederler. Allah Teala böylece cümlemizi affeyler inşallah. Şimdi derse başlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi methetmeye devam ediyoruz. Bitirebilir miyiz? Yani ne kadar methetsek bitirebilir miyiz? Bitiremeyiz. Şifa-ı Şerif sahibi Kazı Yaz Hazretleri, bu büyük veli, bu büyük alim şimdi Merakeş'te cennet bahçesinde yatıyor. Ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona mana aleminde zuhur etti. Dedi ki beni çok güzel methettin ve benim hakkımda bütün rivayetleri cem ettin. Zaten Şifa-ı Şerif'in başında yazdım işte. Geçen ders okudum size metiyesini kitabı. Onun için ben seni cennetle müjdeliyorum de. Biz de ziyarete gittik. İki defa nasip oldu bana. Fas'ta, Merakeş'te. Ziyarete gittiğimizde zuhurat oldu. Onu Efendi Hazretleri'ne anlattık. Efendi Hazretleri de kabul buyurdu. Kabrinde zuhuratta buyurdu ki Kazı İyaz Hazretleri, ben Resulullah beni cennetle müjdeledi. O da mana alemidedir. Ben de benim kitabımı okuyanları cennetle müjdeliyorum. Efendi Hazretlerimiz kabul etti bu zuhuratı. Ya. Efendi Hazretimizin de selam var size. Dün yanındaydım. Hep cemaata benden selam söyle dedi. Dedim işlerimiz yarım yamalak. Dua buyurun Allah tamamlasın. Sen yarım yamalak iş yapmazsın dedi. İşte beni öyle idare ediyor. Elhamdülillah. Ben de bir sıkıntılı, bunalımlı gidiyorum. Sonra dağlar kadar yükleri sırtımızdan kaldırıyor. Kuş gibi çıkıyorum. Size de selamı ulaşsın. Rahmeti, feyzi, bereketi, bütün himmeti, tecellisi üzerinize olsun inşallah. Amin. Hep bu cemaatlere dua eder, sorar. Ne oldu? Çözülsün. Çok yakışıklı olma halücüm yok. Şey dedi, Efendi Hazretleri, Hacı Dursun Efendi gelmiş. İstanbul'a, oftan okuyacaklar medresede. Hangi medreseye baktık ki diyor, süslü püslü çok güzel, burada ilim yok dedik, orada okumadık diyor. Hangisi benim gibi dağınık, ondan iş çıkar. Allah içimizi dışımızı düzeltsin inşallah. Amin. Şimdi Resulullah'a methetmekte sallallahu aleyhi ve sellem şifa şerifin üstüne yoktur. Ve bu medhiyelerin hepsi inşallah bizim kulağımıza vuracaktır. Ölmeden evvel kimin hürmetine yaratıldıysak, kimin hürmetine yiyorsak, içiyorsak ve bütün alemler kimin hürmetine yaratıldıysa o Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem hakkındaki faziletlerden kulaklarımızı, kalplerimizi dolduracağız. Kaside-i Bürde sahibi bir de kasidesi var. Onun adı Hemziye'dir. Geçen perşembe Muzariyesini okudum. O Muzariyedir. Bürde'yi zaten 3-4 mecliste okudum. Şimdi birleştirilecek size. Onu beceremediler, hala yapacaklar. Ondan sonra Muhammediyesi var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu radyonun toplantısındaki büyük salonda okudum. Bir denesi var. Hemziyesi var. Hemziye 500 küsur beyit var. Onun şerhleri dolu. Bizim kütüphanemizde de var. Orada ne buyuruyor? وَمْلَئِسْ سَمْعًا مِنْ مَحَاسِنَا يُمْلِيهَا عَلَيْكَ الْاِنْشَادُ وَالْاِنْشَاءُ Böyle yazmış. Sonları hep hemzeyle bittiği için Hemziye oldu adı. Bu İmam Busiri'nin ilmine kimse ulaşamazdı. Kaside-i Bürde'yi yazan. Ne diyor? Vemleis sem'a, kulaklarını doldur. Kulağını doldurursan o kalbe iner. Çünkü kalp bir havuz gibidir. O havuz nereden dolar? Gözünle gördüğünden, kulağınla duyduğundan, elinle tuttuğundan. Bunların bütün bu hisler, duyular, havasi kamseyi, yani beş duyu organı akıntıyı nereye yollar? Kalbe. Kalp ne yapar? Gözün baktığı, gördüğü şeyden hemen düşünmeler başlar kalpte. Kulak bir şey duysa kalp onda yorumlamalar başlatır. Onun için diyor, وَمْلَيْسَمَا kulağını doldur مِنْ مَحَاسِنَ Resulullah'ın güzellikleriyle sallallahu aleyhi ve sellem. Güzelliklerle kulağını doldur. Hangi güzellikler? Ya Allah'ın Resulü'nden daha güzel yok. Onun vasıflarından daha güzel vasıf yok. Onun menkıbelerinden daha güzel menkıbe yok. Onun kıssalarından daha güzel kıssa yok. Onun misallerinden daha güzel misal yok. Onun hadislerinden daha güzel kelam yok. Onun haberlerinden daha güzel haber yok. Millet nelerle uğraşıyor ya? Binlerce cilt kitaplar yazılmış. Belki on binlerce, yüz binlerce cilt kitaplar hep Resulullah'ın metiyesi hakkında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adam bunlardan bir şey duymadan ölüp gidiyor. Şu televizyonların başlarına oturuyor, binlere yakın belki fazla kanallar çıkmış. Bunlarla efendim bu kanallardan kalbine lahımları, zehirleri akıtıyor. Ondan sonra da efendim ne namazdan zevk alıyor, ne zikirden tad alıyor. Çünkü ne oldu? Harklar kötü harklara bağlandı, kalp çift çarşısına döndü. Artık o kalpten bir hayır çıkmıyor. Ama sizin gibi medyeler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mehasininden, güzelliklerinden dolan kalplerde tat başka olur. Şimdi senin okuduğun salavat ile öbürünün okuduğu salavat bile ne olur? Başka olur. Çünkü huzur üzere okumak başka, huzursuz okumak başka. Düşünmek rabıta demektir. Rabıtayı becerebilmek için ne yapmak lazım? Tanımak lazım. Madem göremedik, resmi de yok, vasıflarını, güzelliklerini çok duymak lazım. Onunla dolmak lazım. O zaman ne olur? Rabıta kolaylaşır. Zorla böyle kendini, alnını çatlatarak rabıta yapmaktansa, bu sefer hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzellikleri aklına gelir. Fikrine gelir, onun nuru seni kaplar. O kendisini sevenleri çok seviyor. Kendisini methedenleri çok seviyor. Çünkü onu methetmek kimi kazandırıyor? Bizi kazandırıyor. O kendisi metolunarak bir şey artısı yok onun. Onun karı yok o işte. Niye seviniyor? Sen beni methediyorsun, Allah da seni seviyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevinci niye? Bizim kazanmamıza. Sen şimdi gidip bir artisi, sanatçıyı, efendim futbolcuyu bilmem neciyi anlatsan, anlasan, okusan, dinlesen bilmem ne bilmem. Resulullah bundan üzülür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye üzülür? Kıskançlığından değil. Sen kaybediyorsun. Kaç saatin boşa gitti. Yazık değil mi sana? Allah'ın hiçbir fazilet vermediği adamı konuş konuş dinle. Hiç Allah ona bir fazilet vermemiş. Ayet yok, hadis yok. Bu adama Allah bir fazilet verdi diye bir tane delil yok hakkında. Bu adamın nesi var? Ben buna hayranım. Sen ekşi hayransın sen. Ne hayran? Ne anlıyorsun sen bu işten ya? Ben bu adamı çok seviyorum işte. Hareketleri hoşuma gidiyor falan. Allah. Sen derdin başka ya. Allah buyurursa ki ben bu kulumu seviyorum, onu seveceksin. Onu sevmek farzdır. Allah Teala buyuruyor ki ben Muhammed Mustafa'mı seviyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu seveni de seviyorum. Onu sevmeyeni sevmiyorum. Ona itaatı bana itaat kabul et. Onu zikretmeyi beni zikir kabul ettim. Bak şimdi. Şimdi başkası hakkında var mı böyle bir şey? Yok. Yazık değil mi sana? Allah ne kadar ömür verirse bize, kainatın efendisinin metiyesiyle, övgüsüyle, övgülerinin bahsiyle, vaaz nasihatleriyle, şu şifa-i şerif gibi derslerle bu ömrü tamamlamayı nasip eylesin. Amin. İnşallah Rabbimiz Tebareke ve Teala sevgimizi gün be gün artırır. Bu sevginin gereği olarak onu anmamızı çoğaltır. Salavat okumamızı çoğaltır. Bu sevginin muktezası olarak ona itaatımızı ve ittibamızı kuvvetlendirir. Çünkü bunlar hep sevginin gerekleridir. Ama sevginin yolu da nedir? Tanımaktır. Muhabbet, marifete tabidir. Bir insan tanımadığını sevemez. Tanıdığını ancak sever, tanıdığı nispette sever. Ama nice tanıyıp sevdiğimiz insanlar vardır. Gerçek yüzlerini tanısak nefret ederiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç noksanlığı yoktur. Onu ne kadar tanısak o kadar severiz. Yoksa o hayran olduğumuz adamların bir kötülükleri çıksa meydana, gizli gizli yaptıkları çıksa meydana, huysuzlukları, ahlaksızlıkları çıksa meydana, en sevdiğimiz adamı suratına tükürürüz. Ama Resulullah'ta bu var mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar tanırsan, dinlersen o kadar tanıman arttıkça sevgin artar. Çünkü onda sevgiyi bozacak bir noksanlık sıfatı yok. Allah'ımızın Celle Celaluhu Muhammed Mustafa'yı methetmesi hususunda şu ayeti Kazı Yaz Hazretleri başlıyor. Allah'ın şu ayeti kerimesini, sure-i cellesini. Hangi sure? Elem neşrah. Orayı okumadık da o derse geldik. Allah Teala Habibine soruyor. Elem neşrah, biz genişletmedik mi? Leke senin için sadrake, göğsünü. Yani ne demek? Genişlettik demek. Evet. Surenin sonuna kadar oku diyor. Şimdi göğsünü genişlettik. Ne demek? Anlatıyor şimdi. Şeraha, yani şerh etti Allah Habibinin gönlünü, göğsünü. Bunun manası nedir? Vessa'a. Çok geniş etti demek. Vel muradu bis sadri. Huna. Burada sadirden maksat nedir? El kalbu. Kalptir. Yani senin kalbini çok geniş yaptık. Evet. Bu genişlik ne manaya geliyor? Çünkü gönül, kalp öyle bir şey ki, kalpte ne var? Kalp manevidir. Göğüs kalbin bulunduğu, barındırdığı yerdir. Fakat göğsün genişlemesi, darlaması pek düşünülemez. Çünkü işte kemiklerden oluşan iskelet, burası göğüs kafesi. Hani bu, bunda o düşünülmez. Çünkü manevi işler kime aittir? Kalbe aittir. Kalp nedir? Allah-u Teala'nın aynasıdır. Tecelligahıdır. Orada genişlik de olur, darlık da olur. Bazı kere çok daracık bir yerde kalbimize Allah bir genişlik verir, feyiz dolar. Bazı kere feza genişliğine çıkarız, boş yerde kalbimize bir sıkıntı gelir, sığmayız bir yere. Bunalıyorum ya, patlayacağım. Onun için Mevla Habibi'nin ne yaptı? Gönlünü, kalbini geniş etti. Peki Efendimiz'in kalbi niye darlandı? Niye darlandı? Çünkü kafirlerin sözlerinden darlandı. Kafirler ne diyorlardı? Sen büyücüsün, yalancısın, şusun busun. Peki niye darlanıyor? Ya bana inanan az diye darlanmıyor. Veya bunlar bana niye hürmet etmiyor, darlanmıyor. Ya bunlar cehenneme girecek diyor. Çok da yakınları var, akrabaları var. Onların da tabii gavur olmasına, yani gavur kalmasına, Müslüman olmamasına çok üzülüyor. Bu üzüntü de onun içini ne yapıyor? Sıkıyor. Allah Teala onları, Habibini üzdüklerini beyan ediyor. Estaizu billah. Ve lekad ne'alemu enneke yadîku sadruke bimâ yekûlûn. Ve lekad ne'alemu, and olsun ki elbette muhakkak biz biliyoruz. Enneke sen yadîku, şüphesiz ki sen yadîku, darlanıyor sadruke, gönlün. Kalbin darlanıyor senin, biz biliyoruz onu. Niçin darlanıyor? Bimâ yekûlûn, onların söyledikleri laflardan darlanıyor. Çünkü onlar ne diyorlar? Kur'an uydurma diyorlar, hurafe diyorlar, dirilmek yok diyorlar. Kemikleri alıyorlar, ufalıyorlar, önüne çıkarıyorlar, ölmüş adamın kemiğini. Bunu mu diriltecek diyorlar, bunu kim diriltecek diyorlar. Cık. İnsan darlanmaz mı? Fesebbih bihamdi Rabbi. Sen Rabbini hamd ile tesbihe devam et. Sübhanallah ve hamdi oku ve kum mine sacidin. Secde edenlerden ol. Biz senin bu darlığını gidereceğiz. Ondan sonra niye darlanıyor? Şimdi tebliğ ediyor. Allah ona ne yükü verdi? Vahyi tebliğ yükü verdi. Bütün dünyaya, alemlere Kur'an'ı ulaştıracak. Bu kolay iş değil. Maddi manevi imkanlar lazımdır. Onun için Kur'an-ı Kerim yaşanacak, yaşatılacak. Bu kadar milletin namaz kılması var, oruç tutması var, zina yapmaması var, yalan dememesi var, faiz yememesi var. Bütün bunlar ona vahyedilmiş. Bu şimdi onu sıkıntıya sokuyor. Yani nasıl ben bunu, bu yükün altından kalkacağım? Onun için Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billah, kitabun unzile ileyk. Habibim, bu kitap sana indirildi, bu Kur'an. Fela yekun fi sadrike haracun minhu. Sakın, ben bunu nasıl tebliğ edebilirim? Ulaştırabilir miyim? Ezberimde tutabilir miyim? Yoksa unutur muyum falan? Vazifemi doğru yapabilir miyim? Sakın darlanma. Gönlünde diyor bir darlık olmasın. Bu işler bana ait. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anehu. Senin kalbinde Kur'an'ı toplamak bize ait. Onu sana ezberlettirmek bize ait. Tefsiri manaları ne demek istiyor? Fümme inne aleyna beyanehu. Onun beyanı bize ait. Ondan sonra tebliği bize ait. Sen duyur, ben ulaştırırım. Şimdi buralara kadar ulaştırdı mı? Amerika'nın dibine kadar, Avustralya'nın, dünyanın her yerine tebliğini ulaştırdı mı? Afrika'nın en ücra köşelerine duyurdu mu? Elhamdülillah. Siz de herkes karınca kaderince bu işte sebepsiniz. Ulaştırın, duyurun, duyurun. Mevla söz verdi, sözünü yerine getirdi. Evet. Kâle İbn-i Abbas'ın, İbn Abbas Hazretleri buraya mana verirken buyuruyor ki radıyallahu teala anhuma, Allah Habibini kalbini neyle genişletti? Şerahavu, onu şerh etti, açtı. Neyle? Bil İslam. İslam ile. Bi nuril İslam. İslam nuru ile. Bil İslam diye de bir nüsha var. İslam ile. Bil iman. İman ile de bir nüsha var. Yani farklı farklı hatlar var. Kitabın istinsah edenler tarafından yazılmış. Manalar birbirine yakın. Çünkü İslam ne demek? Teslimiyet demek. Teslim olduğun zaman da rahat eder misin? Rahat edersin. Teslim olmadığın zaman sıkılırsın. Niye? Hep kendi üstüne yükü alırsın. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, onu yapamadım, onu eksik yaptım. Şurada engel çıktı, burada şey çıktı falan. Ama Mevla'ya teslim olduğun zaman da iş kolaylaşır. Eslim teslim. Müslüman ol, kurtul. Teslim ol demek. İslam'a gir demek, teslim ol demek. Allah Habibine ne verdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Teslimiyet verdi, İslam verdi. Bu teslimiyetle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? İşi kime bıraktı? Allah-u Teala'ya bıraktı. Allah-u Teala'ya bırakınca bütün işleri, Allah-u Teala da ona nur verdi. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah bir kulun gönlünü, göğsünü, kalbini İslam'a genişletirse, İslam için, yani iman şartlarına inanmayı, İslam şartlarını kabullenmeyi, onları yaşamayı, abdest almayı, gusletmeyi, zikretmeyi, bak şimdi ikindiyi kıldın, dua ettin, zikrettin, şimdi sohbet dinliyorsun. Bunlar kolay iş değil. Allah gönlünüze genişlik vermese siz burada patlarsınız. Bazı adam var burada bir dakika onu oturtamazsınız. Öyle adam var dağları taşıt bana diyor, iki rekat kıldır, kıldır deme bana. Öyle adam var yani efendim her şeyi yapmaya razıdır, İslam'dan bir ufak bir şeye yanaşmaz. Allah size genişlik verdiği için Allah'a hamd edin. Çok şükredin. Bu ferahlık imandandır. O zaman ne olur? Fe ala nurin min rabbihi. Allah bir nur verir İslam ile insanın kalbine. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. En nuru izâ dehelel kalb inşeraha ve enfeseha. Nur kalbe girdiği zaman kalp genişler ve huzur bulur. Ve ma alamet üzerlike? Sahabe sordu ki bunun alameti nereden belli olur? Bu adamın kalbine nur girdi mi girmedi mi? Bu çünkü görünen bir şey değil. Kapağı yok. Açasın, doldurasın, kapatasın. Bunun alametini Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. El tecafi an daril gurur vel inabetu ila daril hulud. Bunun alameti diyor aldatıcı dünyadan kalbin soğuması, ebedilik yurdu olan ahireti kazanmaya kalbin yönelmesi. Bir adamda bu işler baş gösterdi mi, anla ki kalbine ne girmiş? Nur girmiş. Sizin de durumunuzu kendiniz kontrol edin. Herkes kendine baksın. Dünyaya ne kadar soğuk, ahirete ne kadar müteallik ve ilgiliyseniz, o derece kalbinize nur girmiş. Bakarsanız dünyaya çok hevesli, hırslı, tamahlı, ahirete karşı uzak ve soğuk, sanki hiç gitmeyecek gibi, hazırlıksız, bu nursuzluk alameti. Allah muhafaza. Evet. İbn Abbas böyle mana. Ve kâle Sehlun. Hazreti Sehl Tüsteri Hazretleri, bu geçenlerde hakkında biraz malumat vermiş olabilirim. Onun çok ilmi vardır bu meselelerde. Evliyaullah'ın reislerindendir. Bütün ilimler ondan geldi bu Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem medyesi hakkında. Binûr-i Risaleti. Şimdi Allah Teala Müslümanların hepsine nur veriyor ama İslam'a girenlerin kalbine nur giriyor ama Resulullah'ın nuruyla bizim nurumuz bir olur mu? Haşa. Niye? Onda özel nur var. Ona ne verildi? Risalet nuru. Risalet ne demek? Allah'ın elçiliğini yüklenmek demek. Bizde böyle bir risalet nuru yok. Ancak ondan yansıyan nurlar var. Ama Allah'ın direkt peygamberlik nuru kime geldi? Muhammed Mustafa'ya geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de bütün peygamberlerden önce ona geldi. Küntü nebiyen ve Adem ve inel mâgattı. Sen ne zaman peygamber oldun sordular. Buyurdu ki Adem su ile çamur arasında yoğruluyorken ben peygamber idim. Yani ruhlar alemindeki tekaddüm ve evveliyet, öncelik onun hakkıdır. İlk yaratılan nur, ruh, akıl hep onundur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Risalet nuruyla Allah onun gönlünü geniş etti. Ve kâle el-hasenû. Hasan buyurdu. Hasan kim? Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Çok büyüktür o. Tabiinin en eftallerindendir. Tabiin ne demek? Sahabe-i kiramla çok bulunmuş demektir. 130 sahabe kadar en az görmüştür. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği bitmesine 2 sene kala. Yani Hazreti Ömer şehit olmakla bitti zaten. Hazreti Ömer'in şehit olmasına 2 sene kalan doğdu. Efendim, nerede doğdu? Medine'de. Basra'da öldü. Sene 110'da. Sene 110'da. Yani kaç sene yaşamış? 88 sene yaşamış. Radıyallahu anh. Annesi biliyorsunuz Rabiatül Adeviye ile çok menkıbeleri vardır. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin annesi kimin hizmetçisiydi? Ümmü Seleme radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz'in hanımı annelerimizden Ümmü Seleme validemizin hizmetindeydi. Kim? Hasan-ı Basri'nin annesi. Onun için o evin işlerini, diğer hizmetlerini yaparken Hasan-ı Basri Hazretleri ağlardı, bebekti. Ağlarken ağlamasın diye Ümmü Seleme validemiz onu emzirirdi. Kim emzirmiş oluyor onu? Resulullah'ın hanımı emzirmiş oluyor. Allah. Bütün ilimler, ona faziletler nereden geldi? Efendimizin hanımından geldi. Radıyallahu anh. 13'ündür ki yani büyük bir bereket hasıl oldu. O kadar büyük alim, zahid oldu. İlim ve amel mükemmelliğinde darb-ı mesel oldu. Yani Bukhari dahil bütün kütüb-i sitede hadisleri nakledilir oldu. Hasan-ı Basri dedim mi efendim ilmin kaplarından. Radıyallahu anh. Rabbim şefaatine nail eyle. O mana verdi buraya. Yani elem neşrahleke sadraki anlatıyor şimdi. Senin göğsünü genişletmedik mi? Ne demek? Mele'ehu, mele'e doldurdu Allah. Celle celâhu, Resulullah'ın kalbine hükmen, hüküm doldurdu. Hüküm ne demek? Bu helaldir, bu haramdır, bu mekruhtur, bu mubahtır, bu serbest. Bütün fetvaları kimden çıkıyor? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah nereden bildi bunları? Allah doldurdu kalbine. Yoksa da Resulullah Efendimiz hocadan okumamış. Zaten hocadan okusa ne olacak? Hocalar bilmez ki şu helaldir, şu haramdır. Efendimiz'den evvelki, onun zamanındaki kimse bilmiyordu ki bunları. Yani şey bilmekle olur mu? Okuma yazma bilmekle olur mu bu? Bu helal mıdır, haram mıdır? Bunu kim bilir? Ancak Allah buna hüküm koyabilir. Allah'ın hükmünü kim verebilir? Ancak peygambere o gelebilir. Peygamber olmayan nereden Allah'tan haber alacak? Hükümle doldurdu. Ve ilmen, ilimle doldurdu. Allah Allah. İlim, ilim, ilim. Kainatın efendisindeki ilimler. Kimsede var mı? İmam Busiri Kasiri Bürde'de ne diyor? Kefâke bil ilmi fil ümmiyi mu'cizeten fil cahiliyeti ve te'dibi fil yutumi. Yetim büyümüş bir zatta Allah'ın methettiği ve inneke lâlâ hulkun azim, en büyük ahlak üzeresin. Bütün dünya bir araya gelse, ahlak kuralları koysalar, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sıfır alırlar. Bütün ahlakı, güzel ahlakı o öğretmiş, insanlığı, medeniyeti. Zaten innemâ bu'istu li'utemmime mekârimel ahlak. Benim gönderiliş gayem güzel ahlakı tamamlamaktır. Çünkü geçmiş peygamberler de çok beyanlarda bulundular ama tamamlanması Resulullah ile oldu. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. O halde diyor İmam Busiri, cahiliyet döneminde okuma yazma bilmeyen ümmi milletler arasında böyle bir ilim mucize olarak yeter. Ne kadar ilim var onda yani. Her meselede bir şey beyan ediyor. Vahiy gelirse tabii. Vahiy gelirse hepsini geçer. Vahiy ile bir şey baş edebilir mi? Öbürü okudu. Yüzlerce sene kitapları ezberlese, o tarafta yaradan bir haber veriyor. Sineğin bir kanadında zehir var, bir kanadında panzehir var. Nereden bulacak onu öbürü? Nereden bulacak onu öbürü? El habbetü sevda şifa min kulli da. Çörek otu her derde devadır. İllesem ölüm müstesna buyuruyor. Bütün tıp alemi efendim calinuslar, şunlar bunlar efendim bütün doktorlar, Rum doktorları binlerce sene tıpla uğraşmışlar. İlaç arıyorlar. Allah Teala Habibine bildiriyor ki bu siyah tane var ya çörek otu. Ölüm hariç her şeyin ilacı bunda. Onun için kitap yazdık işte. Sırf çörek otunun mucizesinde neler oldu yazdık koca kitap. Yani mevzu dolu. E şimdi Resulullah'a bildiriliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu siyah tanede her şeye şifa var. Bunu öbür adam hangi laboratuvarda tahlil ederek bulana kadar vahiy geldi mi hepsini sollar. Yani bu ilim mucize olarak yeter. Hangi bitkiler hakkında, yiyecekler hakkında, efendim, hastalıklar hakkında, ilaçlar hakkında, ağaçlar, denizler, dağlar, taşlar, yıldızlar, gökler, yerler, bütün ilimler Kur'an'da. Kur'an'da Muhammed Mustafa'da. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kime indi? Ona. Kim okudu Kur'an'ı? Kimse bilmiyordu ki. O okudu. İlme bak. Allah neyle doldurdu kalbini? İlimle doldurdu. Ve kıyle denilmiştir ki mana, bunun bir manası şudur. Elem nutahhir, biz temizlemedik mi kalbeke, senin kalbini? Ne demek? Şu demek. Biz senin kalbini diyor insanlarla ünsiyetten arındırdık. İnsanlarla ünsiyet ne demek? İlla yanında biri olacak. Devamlı konuşmak ister. Yalnız kalmak istemez. Halbuki el uzletü münyetü sıddikin diyor. Yalnız kalmak sıddıkların temennisidir. Niçin? Sıddıklar insan yanında olsun istemezler. İnsan yanında oldu mu ne yapacak ona? Dünya kelamı konuşturacak, gıybet yaptıracak, dedikodu yaptıracak, başına iş açacak. Sıddıklar ne ister? Keşke kimse bizi sormasa, bizim de kimseye işimiz düşmese, böyle tek tenhada Mevla ile baş başa kalsak. Sıddıklar böyle ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan evvel nereye çıkıyordu? Hira'ya. Aylarca Hira'da ibadet yapıyordu. Niye Hira dağına çıkıyordu? İnsanlardan uzak olmak için. Niye mağarada kalıyordu? İşte uzlet için. Hubbibe ileyil halâ'u. Bukhari hadisinde ne diyor? Yalnız kalmak, tenhada kalmak, Allah'ı tek başına zikretmek, insanların sesini, nefesini bile duymamak halâ'u, halvet. Bu istek ona sevdirildi. Demek ki Allah adam edeceği kuluna neyi sevdirir? Kendisiyle baş başa kalma halini sevdirir. Adam olmayacak adam da hep milletin ortasında olmak ister. Onunla konuşayım, bununla görüşeyim. Evde yalnız kalmak istemez. Efendim bana gelin, şunlar bana gelin, ya biz gidelim. Çünkü sıralı milletle konuşmak istiyor. Bu insanlarla ünsiyet iyi bir şey değil. El istinâsü bin nâsi min alâmâtil iflâsi. İnsanlarla ünsiyet kurmak ne demek? Yani yalnızlık, Allah ile beraber olduğunun farkında değil. Allah ile beraberliği ne yapmıyor? Yatıştırıcı bulmuyor. İlla bir insan olacak ki, bir insan sesi olacak ki teselli olayım diyor. Rabbi ile teselli bulmuyor demek. İşte bu hal hepimizde var ve bu iflasın en büyük alametlerindendir. Bir insanın manen çöküntüsünün iflasta olduğunun en büyük alameti nedir? He? Yalnız kalmayı istememek. Mevla ile zikretme, beraber zikretmeyi istememek. Ya nedir? İlla bir ses duyayım. Telefon çalsın, kapı çalsın. Ya bugün de hiç ne telefon çaldı, ne kapı çaldı, ne gelen ya var, ne giden var. O yaşlılar, Allah. Ne istiyorsunuz siz milleti ya? Torunum gelmedi şimdi. Gelmesin be. Ne lazım? O gelmese bin tane Allah dersin. Biri gelip konuşturur seni, zarar ettin. Kim bu kafada? Allah bana ölmeden çok üzlet nasip etsin inşallah. Bu milletle uğraşıyorum da iş icabı yani. Devamlı işte oradan ders yazıyorum ve biriyle oraya git buraya gel. İstemiyorum. Aslında istiyorum, ne istiyorum? Yalnız kalabilsem. Ama kim bırakacak beni? Çoluk var, çocuk var, almışık başımıza dertleri. Şimdi zor. İbrahim İbni Ethem gibi bıraktı karıyı çocuğu gitti Mekke'ye. Biz onu yapamayız ki. Mekke'ye de gitsem bulurlar. Gel bakalım buraya, para lazım. Boru patladı. Ev şöyle oldu, vay vay vay. Her şey başımıza, almışık başımıza işler için. Şimdi çekileyim, nereye çekiliyorsun işte? Ama inşallah herkes kendini kurtarır da, bize de Allah bir hayat verirse, ondan sonra sırf ibadete insan çekilse, ne güzel bir şey ya! Yalnız ibadetin tadını alan, insan sesi duyduğu zaman da, Allah muhafaza, yani o kadar ağrına gider ki merkep andırmasından beter oluyor. Aman şu adam gelmesin de beni konuşturmasın. Bazısı da böyle Kabe'de oturur, adam arar. Ya biz de çok kötü zamanda geldik, hiç Türk yok. Ulan daha iyi ya. Niye? E bu zamanda hiç turlarda, Türklerde yok da yanıma Faslı düşüyor, Yemenli düşüyor. Anlaşamıyoruz, böyle yapıyorum. Ya ne lüzum var ya? Ne lüzum var? Kabe'ye bak, tavafını yap, zikrini yap. Ne lüzum var? Kabe'de bile arkadaş arıyor. Ben böyle kaçarım. Aman beni kimse görmesin. Ne lazım ya? O da o taraftan böyle elini sallıyor. Şşt, buraya gel. Arafat'ta adam var. Ulan Arafat'ta adam aranır mı? Zaten güneş battı, kabul saati bitti. Güneş batana kadar ne ettin ettin. Allah sana Arafat'ı nasip etti. Gidiyorsun oraya dır dır dır dır dır. Arafat'ta insan insana tanıdık lazım değil ya. Tanıdık kadar zararlı bir şey yoktur. Bütün vaktinizin hırsızıdır. Sizin en büyük sermayeniz vaktinizdir. Ama siz paranız zannediyorsunuz. Paranızdan çalanlara uzaklık veriyorsunuz. Paranızdan, sizin paranızdan alanlara bana şunu ısmarla, bana şunu yedir, bana bunu al diyenlerden kaçıyorsunuz. Aman şu adamla görüşmeyelim. Niye ya? İkide bir benden para alıyor. Diyor bana ki bana kahve ısmarla. Meyve suyu ısmarla, dondurma ne? Kaçıyorsunuz. Ama vaktinizi çalanlardan kaçmıyorsunuz. Niye? Para istemiyor, bir şey istemiyor adam ya. Bir laflıyoruz. Laflıyorsun ama iflastasın. O para isteyenlerden kaçtığınızdan beter. Nereden kaçın? Ayet okumaz, hadis okumaz. Fuzuli konuşur. Onlardan kaçın. Ne lazım o adam? Biz diyor senin kalbini temizlemedik mi diyor Allah. Ne demek? Kimseye işini düşürmedik. Kalbini bize ayırdık. Sen nereye çıktın? Hira'ya çıktın. Uzlete çekildin. Gece namazın için en üstün namaz. O saatte herkes uyuduğu için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonradan peygamber oldu da hoş. Yine hep Mevla ile beraber idi. Çünkü neden? Teheccüdleri, gece namazları, sabahlara kadar kılmalı. Kimse yok. Tek. O yalnızlığı bırakmadı ki Allah ile birlikteliği. Rabbim bize de nasip etsin. Peki, kalbini temizledik niçin? Hatta la evdiyekel vesvasu. Sana vesvas eziyet veremesin için. Vesvas ne demek? Min şerril vesvasil hannas. Çok vesvese veren şeytan. O vesvas sana hiç eziyet veremez. Huzurunu bozamaz. Ya. Şeytan senin huzurunu kaçırmasın diye. E tabi şimdi şeytan insana nereden gelir? E tamam, kalbin arkasından iki kürek arasından hortumunu sokar, kalbi karıştırır. Bu var hadiste. Hadis-i şerifte bu var ama ekseri şeytan insana insanla gelir. Çünkü senin kalbine bir şeyler atsa da senin ağzından çıkmasa günah yazılır mı? Yazılmaz. Ama bir adam gelir, bir adam geldiği zaman bir mevzu açar, mevzu açtı mı seni de gıybete katar. Bu sefer sen konuşursun, konuşuldu mu da aleyhine melekler yazar. Onun için bu kalbin temizlense, Mevla ile beraber olsa, insanlardan uzak olsan, o zaman şeytan da yol bulamaz. Şunu konuşturayım da sapıttırayım diye yol bulamaz. Onun için Mevla Habibini böyle muhafaza et. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve vada'na. Şimdi elem deşrahin manasını veriyor. O ne büyük suredir o. Sıkıştın mı elem neşrah oku. İzâ zâkat bikelbelvâ fefekkir fî elem neşrah fe usrum beyne yusreyni izâ fekkertehu tefrah. Evliya öyle demiş. Bela geldi, kalbin darlandı, hemen elem neşrah'a düşün. Gönlünü geniş ettik, kalbini şer ettik, yükünü kaldırdık. Bu ayette ne var? İki kolaylık arasında bir zorluk var. Böylece ne olur? Ferahlarsın. Onun için kalbinde sıkıntı olanlar her beş vakit namazdan sonra 10 kere elem neşrah okusalar çok büyük feraha kavuşurlar. Her farz namazdan sonra 10 elem neşrah açar. Bir zaman oldu bana darlanmalar. Çok evvel çocukluktan başladık bu işlere. Halden hale girdik yani. Başımıza gelmeyen kalmadı. Her türlü vesvese geldi. Çünkü bu yolda insan giderken engellemeler çok olur. Tehlikeli geçitler var bu yolda. Bu şimdi bir hal üzere durmaz. Benim bu zikir dersi aldığım diyelim ki şimdilik oldu 32 sene. Tarikat dersi aldığım. 32 sene. Bu zaman zarfında ne olur insan? Bu yol acayiptir. Bir bakarsın uf uçuyorum. Bir de bakarsın bir sıkıştın kendini atacaksın. Darlanma gelir, sıkıntı gelir, huzur gider. Bir bakarsın feyiz Nil gibi taşar. Bir bakarsın kabuz hali olur, tutulursun. Kafayı vuracak duvar arar. Efendi Hazretleri gibi mürşid olmasa helak olur. Mürşid olursa elinden tutar. Onun için devamlı sıkıntılar geldi mi işte ilacını ara. En büyük ilaçlardan biri elemneşrahtır. 10 kere okusan farzlardan sonra ağır sıkıntılarda, kalp sıkıntılarında Allah'ın izniyle genişlik olur. Ve dana biz kaldırdık, koyduk aşağı. Anke senden neyi vizrake yükünü. Ağır yüklerin vardı senin. Ellezi öyle yük ki enkaza yani efkale manasına ağırlık vermişti. Zahrake sırtına. Yani sırtını senin yamultuyordu, kambur ediyordu. O yük ağır gelince mecbur eğilirsin aşağı. Böyle nasıl duracaksın yükle beraber? Ama biz onu Mevla buyuruyor, kaldırdık. Şimdi bunun manası ne? Vekile denildi ki ma selefe ma o şeyleri kaldırdık ki selefe geçti min zembike günahından. Yani kastediyor kablen nübüvveti. Peygamber olmadan önce. Peki peygamberlikten sonra günah olur mu? Olmaz. Peygamberlikten sonra ne gelir? İsmet. İsmet sıfatı nedir? Masumluktur. İsmet çok önemli bir şey. Mevdudi denen kafasız serseridir o mevdudi çok. O inkar eden, peygamberler masum değil, peygamberler yanlış yapıyor der. Ondan sonra Hazreti Osman'a çok hatalı der, bir şeyler der o mevdudi bozuk adam. Peygamberlikten sonra ne gelir? İsmet gelir. İsmet ne demek? Korunmuş bitti. Günah yapabilir mi daha? Olmaz. İçinden geçirebilir mi? Geçiremez. O korunmuş. Peki peygamberlikten önce günahı var mı? Bizim bildiğimiz günahı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç puta taptı mı? Haşa. İçki içti mi? Haşa. Zina yaptı mı? Haşa. Cahiliyet dönemi kırla gidiyordu herkes. O peygamber değil idi, bir şeyde o zaman vahiy gelmemiş. Ama peygamberlikten önce de onda ne vardı? O peygamberlik verileceği için onun vasıfları vardı, ağırlıkları vardı, bebekliğinden, doğuşundan mucizeleri vardı. İnni la'arifu haceran bi Mekke'te yüsellimu aleyye kable en ub'ate. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ben diyor Mekke'de bir taş tanıyorum. Yani Hacer-i Lesved'i. Kabe'nin köşesinde. Ne zaman yanından geçsem diyor. Derdi bana ki daha ben peygamber değilken. Selam olsun sana ya Resulallah. Taş bana öyle derdi diyor. Daha o zaman taşın Hacer-i Lesved'in selamını alıyor. Peygamber değil. Onda senin benim gibi hareket olur mu? Olmaz. Ona bu işte tam benzeyen, tıpatıp benzeyen birkaç kişi var. En üstünü kimdir? Ebu Bekir'in sıddıklığı. Ebu Bekir de hiç puta tapmamıştır, şarap içmemiştir, zina yapmamıştır. Hazreti Osman da bu işlerde çok benzer. Çünkü Hazreti Osman'da da bu kötü vasıflar, cahiliyet dönemindeki vasıflar İslam öncesinde de hiç ona bulaşmamıştır. Hazreti Ali Efendimiz zaten çocukken Müslüman olduğu için onda bu konu yok. Çünkü o küçüktü, çocukken Müslüman oldu. Zaten onda hiçbir şeye lüzum yok bu konuya. Hazreti Ömer Efendimiz bir kırdı geçirdi ortalığı evvelce ama sonradan da kırdı geçirdi ama ya. Radıyallahu anh. Onun için hadis-i şerifine buyuruyor. Hıyarukum fil cahiliyeti hıyarukum fil islami de fekuhu. Cahiliyet döneminde en hayırlılarınız İslam'ı öğrenince de en hayırlılarınız olur. Hazreti Ömer'de öyle bir anlayış vardı işte. Adalet. Bu adalet duygusu onda evvelce de vardı. İslam'dan sonra yani bir tabiat olarak, meleke olarak vardı. İslam'a girdikten sonra mükemmel oldu. Ama mesela Hazreti Osman'ı geçti. Değil mi? Hazreti Osman'dan üstün oldu. Hazreti Ali'den üstün oldu. Ya. Çünkü ne olur? Cahiliyet döneminde yapılandan insan mesul olur mu? Olmaz. Çünkü el İslam yecubu makablu. Şimdi Müslüman oldu ne olur? Geçeni makas gibi keser atar. Daha geçmişten konuşulmaz. Evet. Hatta Risale-i Halidiye'de Mevlana Halid der ki veli taip, veli masumdan evladır. İki tane veli olsa aynı mertebede 80 yaşında iki evliya var. Birisi çocukluğundan beri evliya hiç günah işlememden büyümüş. Biri de epey zaman günah işlemiş, kırmış dökmüş sütleri, sonradan evliya olmuş. Hangisi üstündür? Mevlana Halid diyor ki o tövbe eden öbüründen daha üstündür. Niye öyle diyor? Çünkü o çocukluktan beri bozukluğu olmadığı için kendi havalanabilir ara sıra, ben hiç günahım yok. Ama bu öbürüne kadar evliya olsa da eski günahlarını hatırladıkça kafayı eğer aşağı başlar ağlama diyor. Onun için ne diyor? Hadis-i şerifte Davud aleyhisselama vahidir. Hadis-i kutsi'de Eninül müzdibin ehabbu ileyye min zecelil müsebbihin. Günahkarların diyor tevbe etmek için böyle inlemeleri, ağlamaları diyor Rabbimiz, tesbih çekenlerin yüksek sesle Allahu Ekber demelerinden bana daha sevgili geliyor. Günahkarın inlemesini diyor, öbürünün sesli tekbirinden fazla seviyorum diyor. Çünkü burada ne var? Kendini alçaltma var. Allah-u Teala'ya ulaşmak için de tek merdiven alçalma merdivenidir. Yükselmek için tevazudan başka merdiven bulamazsınız. Şimdi, peki Peygamber Efendimiz'in geçmiş günahlarından, peygamberlikten önceki geçenlerini senden kaldırdık. Buradan maksat nedir? Bu şudur. Şimdi peygamber olmadan önce, tabii peygamber olduktan sonraki aynı makamı eşit olabilir mi? Olamaz. Eşit diyebilir miyiz? Aynı diyemeyiz. O zaman bazı gafletler oluyor, gaflet. Gaflet ne demek? Bir an Allah'ı unutsan gaflet. İşte diyor o senin diyor önceden beni unuttuğun bir saniye geçse bile onları sormayacağım sana diye. Çünkü makamın çok yüksek olursa sorgun çok büyük olur. Sana bana ne sorarlar? Bir veliye sorulan sana bana sorulmaz. Velilerin de mertebeleri var. Allah'ına kadar yakınsan yükün o kadar ağır olur. Hesap da o kadar zor olur. Şimdi mesela siz kendinizden biçin. Çevrenizde bu kadar insanlarınız var. Bir de yakınlık derecelerini hesap edin. Size çok yakın olan bir insanın en ufak size karşı bir yanlış hareketinden ne yaparsınız? Bayağı bir kırılırsınız. Ama pek öyle önem vermediğiniz, değer vermediğiniz bir adamın yaptığı kabalıktan o kadar ne yapmazsınız? Etkilenmezsiniz. Niye? Yani samimiyetimiz yok. Yapabilir. Normal bir hareket. Ama çok yakın olan bir adamın en ufak hareketi çok koyuyor insana. Onun için Allah'a yakınlıkta da böyle neler var? Sıkıntılar var. Sen diyor evvelce bir gafletler ettiysen, günah değil bu, gaflet. Gaflet ne demek? İşte bizim her an içinde olduğumuz hal. Biz daha gafletten bir dakika çıkmamışız hiç. O bizim her an içinde olduğumuz gaflet o işte. Onu anlamamız kolay bizim çünkü. Gafiller gafletten anlamaz mı? Ha? Onu diyor sana sormam çünkü nübüvvetten önceydi o. Anladın mı? Ve kıyla buyuruldu ki herhalde Allah kastetti. Fikale eyyamil cahiliyeti. Cahiliyet günlerinin ağırlığını. Şimdi bu cahiliyet günlerinin ağırlığı da Allah tarafından Resulullah'tan kaldırıldı. Sallallahu aleyhi ve selleme. Niye? Mesela ayette ne buyuruyor? Estaizu billah. Ma kunte tedri mel kitabu velel iman velakin cealnahu nura. وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا فَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Habibim sen bundan önce kitap nedir bilmezdin, iman nedir bilmezdin. Şimdi bu ayet ne diyor? Kitap nedir bilmezdin. E Kur'an gelmemiş. Nereden bilecek? İman nedir bilmezdin diyor. Ne demek? Şimdi Allah'ı bilir. Ona inanmış. Yaradanı biliyor. Hira'da ibadet yapıyordu. İbrahim Aleyhisselam'dan kalan din üzere ibadeti vardı. Hanifiyet dinidir o. Atalarının dini. Efendimizin babaları ataları kiminden geliyor? İsmail Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam. O İsmail Aleyhisselam'ın dini nedir? Hanifiyettir. O dinin kalıntıları vardı. Efendimiz onlarla teabbütte bulunuyordu, ibadette bulunuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki iman nedir bilmezdin ne demek? Tafsilatını bilmezdin. Mesela Allah'ın bütün sıfatları. Şu kadar ismi var. Bu kadar ismin tafsilatını, efendim sıfatlarının tafsilatını, Efendim şeriatın tafsilatını, Ebu helal haram. Bunlar peygamberlikten sonra bildirildi tabii. Peygamberlikten önce bilmezdin diyor. Biz Kur'an'ı nur yaptık. Onun da dilediğimiz kullarımızı yola aldık Allah buyuruyor. Şimdi Mevla da buyuruyor ki Habibim sen peygamber olmadan bu tafsilatları bilmediğin için bu bir ağır yük. Ama biz bunu senden kaldırdık. Demek. Yani sen evvelce de hidayet üzereydin ama kamil manada mükemmel hidayeti peygamberlikten sonra verdim. Ve buranın yine manası kemali marifetten cahilidin. Yani sen Allah'ı biliyordun ama hakkıyla bilme noktasına peygamberlikten sonra geldin. Peygamberlikten önce hakkıyla bilemezdin. Çünkü Allah bildirmeden nasıl bilecekti? Peki. Vakıyla buraya bir mana daha verildi ki erade Allah kastetti neyi? Ma eskale zarav sırtına ağır yük veren miner risaleti peygamberlik vazifesinin ağırlığı. Hatta Allah bu yükü kaldırınca Resulullah bellegaha bu risaleti ne yaptı? Tebliğ etti. Hakâhul Maverdiyyu. Maverdi büyük bir alimdir. Hicri sene 450'de vefat etmiş. Şafii ulemasındandır. Ebu Hamid el-İsfarani Hazretlerinden ilim okumuş. Fıkıhta, tefsirde, usulde tasnifleri, eserleri var. Maverdi Hazretlerinin beyan ettiği ve Sülemiyyu. Sülemi ulemai batın manevi alimlerdendir. Hazreti Ebu Abdurrahman bin Abdullah bin Habil Kufi bu mübarek insan bu da 412 senesinde vefat etmiştir. Sofiyenin tasavvuf ehlinin şeyhidir. Tarihlerini, tabakatlarını, tefsirlerini tasavvuf ehlinin o yazmıştır. Sene 330'da doğmuş, sene 412'de Şaban ayında vefat etmiş. Büyük bir evliyadır Sülemi. Efendi Hazretlerimizin tefsirini yazıyoruz Ruhul Furkan'da. Orada işari manalar bölümü vardır. Bakın Ruhul Furkan'da işari manalar bölümünde ilk tefsirine geçer? Tüsteri Sülemi geçer. Oraya bakarsanız orada Sülemi tefsirinden hep alıyoruz. Bu büyük bir zattır Sülemi Hazretleri. Bunlar bir mana verdiler buraya. Ne mana veriyorlar? Diyorlar ki peygamberliği tebliğ etmek yükü sana çok ağır geldi. Ama biz o yükü senden alınca, hafif edince sen de ne yaptın? Vazifeni hakkıyla yaptın. Biz sana kolaylık verdik. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billahi inna senulki aleyke kavlen fekila. Habibim biz sana öyle bir söz, öyle bir vahiy, öyle bir Kur'an bırakacağız ki çok ağırdır diyor. Çok ağır. Ne kadar ağır? لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Biz bu Kur'an'ı koca ulu dağların üstüne indirsek sen de görsen bakardın görürdün ki dağ başladı tiril tiril titremeye ve Allah'ın korkusundan paramparça olup her tarafa taşı bir tarafa düşmeye başlar. Bunu sen de görürdün diyor. Yani dağların dayanamayacağı ağırlıktaki vahye Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem mazhar olmuştur. Onun için vahiy geldiği zaman kendisine ne gelirdi? Acayip ağır bir hal gelirdi. Devenin üstünde vahiy gelse deve dayanamazdı. Efendimiz'e ne kadar ağırlık geliyor? Deve çökerdi. Hiç vahiy anında deve gidemez yani. Sahabeden birisi yani dizi dizindeyken vahiy gelmeye başladı. Bu vahiy gelme işi nasıl biliyor musun? Öyle vahiy geliyorum diye bir saat evvel haber vermez. Bir anda geliyor. Sahabeden birinin efendim dizi dizinde otururlarken bir vahiy geliyor. O anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç şeklini değiştirmez. O şekilde kalır. Vahiy hangi hal üzere geldi? Öyle bir ağırlık geldi diyor. Dizim koptu zannettim diyor. Batacağım zannettim diyor. Sırf dizine değen. Zaten hanımlarının hiçbirinin yanında vahiy gelmezdi. Kadının yanında vahiy gelmez. Ancak hangi hanımı müstesna? Ayşe radıyallahu anh. Onun için Efendimiz Ayşe anamızın hakkında işte diğer hanımları kıskançlık ederlerse la tüzini fi Ayşe. Ayşe hakkında bana eziyet edin. Beni üzmeyin. Bu Ayşe'ye özel bir sevgim vardır. Bunu Allah sevdirdi bana. Çünkü Cibril ve vahiy hiçbirinizin yanındayken gelmiyor. Ancak Ayşe'nin yanındayken vahiy geliyor. Onun farkı var. Onun için Ayşe anamız da anlatırdı. Yani vahiye şahit olurdu. Öbürleri şahit olmazdı. Çünkü kadınların yanında, hanımının yanındayken gelmiyordu Cibril. Ama Ayşe anamızın yanında geldiği zaman diyor ki Medine'nin soğuğu çok ayazdır. Öyle sabahlar vardır biz orada donardık. Üstümüzü giyiyoruz şallarla. Günler atıyorduk sırtımıza. Medine'de çok sabah bazı mevsimde ayaz olur. Soğuk olur. Yayladır Medine. En soğuk havada diyor ısıtıcı yakarlar diye. En soğuk havada efendim vahiy geldiği zaman bütün şıvır şıvır terlemeye başlardı diyor. Yani damlacıklar halinde inci gibi anlı terlerdi vahyin nesinden? Varlığından. Yine Allah Teala ne buyuruyor? Biz onu kolay ediyoruz sana. Kolay etmesek dağlar dayanmaz ona. Kolay bir şey değil. Vekile. Bir mana daha verildi buraya. Biz senden yükünü kaldırdık ne demek? Asamnake. Asamnake ne demek? Seni günah işlemekten masum kıldık. Yani koruduk. Velev la zalike. Biz seni korumasak le'eskaleti zunubu. Elbette günahlar ne yapardı? Yük verirdi zahreke sırtına. Şimdi Allah bir kulunu korumasa o kul günaha düşer mi düşmez? Yani Allah-u Teala peygamberi masum kılan kim? Allah. Allah peygamberi masum kılmasa peygambere de günah işlemeyi mümkün görürsün. Ama şimdi niye mümkün değil diyoruz? Allah onu ne yapmış? Masum kılmış. Biz seni masum kıldık. Evet. Hakâhu Semerkandiyyû. Ebu'l-Leysi Semerkandî Hazretleri bu manayı nakletti. Şimdi geldi, manayı devam ediyor. Ve rafâna leke zikrak. Burası büyük bir şey. Ve rafâna biz yücelttik leke senin için zikrake şanını, zikrake yadını, anını, anılmanı manalarına geliyor. Kale Yahya ibn Adem'e, Yahya ibn Adem Hazretleri efendim sene 203'te vefat etmiş yani. 1200 sene evvel. Bu zat Kütüb-i Sitte'de yani Bukhari dahil bütün hadis kitaplarında ismi geçen bir zat bu. Yahya ibn Adem. Bu zat buraya mana vermiş. Bin nübüvveti. Sana peygamberlik vererek senin şanını yükselttik. Neden? Sen meleklerden de üstün oldun. Bütün peygamberlerden de üstün oldun. Değil mi? Bundan büyük bir seçim var mı? Ve kıyla buyuruldu ki İza Mevla şöyle buyurmuş oluyor. İza zükirtü Habibim ben seni o kadar yükselttim ve yücelttim ki ben anıldığım zaman zükirte sen de anılırsın. Kiminle beraber? Me'i benimle beraber. Yani Mevla buyuruyor ben ne zaman zikredilsem sen de benden ayrılmazsın. Benimle beraber zikredilirsin. Peki nerede? Kıyla denildi fi kavli efendim kelime-i tevhid. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu kelime-i tevhiddir. Kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ayrıldı mı? He? Şimdi ayırmaya çalışıyorlar diyalogçular. Diyalogçular çıktı, diyalogçular. Allah Allah. Allah güçlerini azalsın. Amin. Allah bu milletin kalbini çevirsin. Amin. Yahudi Hristiyanların efendim, cennete gireceğini iddia edenler, Muhammedur Resulullah şart değil diyenler, kemal mertebesidir demesen de olur diyenler, Muhammedur Resulullah iman şart değil, ehli kitaba onlara iki şart yeter diyenler, sen peygamberi Allah'tan ayırmaya çalışıyorsun. Yuridun en yuferriku beynallahu rusuli. Allah ile peygamberlerin arasını ayırmak isteyenler diyor Allah. Ve kulu nu'minu bi ba'd ve nekfuru bi ba'd. Kimine inanırız, kimine inanmayız. Ve yuridun en yettehidu beyne zalike sebil. Arada bir yol tutturmak isteyenler. Ulakumul kafirun hakka. Onlar hakiki kafirler. Bakın Yahudilerle Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Bakın bu kitabı çıkarttık. Alın okuyun bunu. Bundan eğilimler yazdık. Hayrettin Karaman'a cevap, ona cevap, Bekir Karlıağa'ya cevap, Ahmet Şahin'e cevap. Bunlar nasıl adamlar ya? Muhammed Resulullah demesen olur diyor ya. Allah diyor ki senin zikrini yücelttim diyor. Ben nerede anılırsam sen benden ayrılmazsın diyor Allah ya. Sen nasıl kelime-i tevhidi bölersin ya? Muhammedur Resulullah imansız Allah'a iman olur mu ya? Bunlar şimdi cirit atıyor. Gavurlara hoş görüneceğim diye, kendimi beğendireyim gavurlara diye dinlerini yağma ettiler. Ben de beddua diyorum. Beddua diyorum. Yakında çıkar bunun dumanı. Yakında çıkar bunun dumanı. Görür herkes. Peygamber ile Allah'ın arasını ayırmak isteyenleri, ey Allah'ım sen de bütün muvaffakiyetlerinden, başarılarından ayır ya Rabbi. Amin. Sen de bunları bütün hayırlardan ayır ya Rabbi. Amin. Onları öyle ortada bırak. Bakalım Muhammedur Resulullah çekti mi elini, nerede kalacaklar? Muhammedur Resulullah'tan sen efendim ayrıldığın zaman da nerede kalacaklar? E ben ayrılmıyorum. Ya sen ayrılmıyorsun ama adama diyorsun ki Muhammedur Resulullah demeye ne diyorsun bak. Bak geçen Ali Eren yazdı. Ali Eren Hoca yazdı gazetede. Okudunuz mu bilmiyorum. Bunların en başındaki adam, hoca adam yazıyor. Diyor ki efendim Amerika şeyde Rusya'daki bir kilise hakkında o kilisenin papazları da diyor İncil'den okur. O İncil'de doğrudur. Öyle şey diyor bizim peygamberle İsa Aleyhisselam'ın da farkı yoktur. Bu papazlarla da bizim efendim dediklerimizin farkı yoktur. Onun için onlar da doğru yoldadır. Doğru yoldadır. Hatta bunlar ne dediler? Ali Eren Hoca'da telefonları da var. İsteyene veririz. Bir Hristiyan karı koca gitti bunların görevlisine. Dedi ki bize Müslümanlığı arz et. Müslüman olmak istiyoruz. O da dedi ki siz dinsiz misiniz? Yok dediler biz Hristiyanız. O zaman niye Müslüman olacaksınız? Kalın o vaziyette. Nasıl olsa cennete girersiniz dediler. Bunların da ispatı, tespiti vardır. Artık bu iş çığırından çıktı. Biz sabrettik, ettik. İşi anlayalım diye ama artık kılıfına sığmıyor. Kendi gazetelerinde, başka gazete dese diyeceğim iftira ediyor. Kendi gazetelerinde diyor, şeriat diyor gerekli değil. Hoca Efendimizin görüşü budur ki, şeriatın ahkamla ilgili, yönetimle ilgili az hükümleri vardır. O meselelerde şeriata uymakta gerekli görmüyor Hoca Efendi. Geçen gün yazdı gazete bende. Yapmayın. Milyonlarca Müslümanın evine giriyor sizin gazeteniz. Yapmayın. Allah'ın dininin şu kısmı gerekli değil demeyin. Demeyin bunu. Yapmayın. Nasıl Allah'ın dini gerekli değil, şeriat gerekli değil? Yani bu gençler okuyor sizi. Bunlar böyle inanırsa kafir olacak. Takıya yapıyorum desem bile bu kadar milleti saptırdığını nasıl cevabını vereceksin? Allah peygamberden ayrılır mı ya? İslam, şeriat, Kur'an Allah'tan ayrılır mı ya? Sen nasıl Allah'ım var diyeceksin? Çok tehlike var bu işte. Papazların görüşleri hak üzereymiş. Ya Hayreddin Karaman diyor ki şu anda Tevrat, İncil'deki ibadetleri yapanlar diyor ameli salih işlemiş olur. Ya bir Yahudinin, Hristiyanın yaptığına ameli salih denmesi için evvela iman lazım. Adam peygambere imanı yok, kitaba imanı yok, Kur'an inkar ediyor. Bunu yaptığında nasıl salih olacak ya? Bunlar büyük profesör olmuşlar yani. Böyle değildiler bunlar. Ama Allah sizi uyandırırsa, siz de bu milleti uyarırsanız inşallah, bu neme lazımcılığı bırakın. Vallahi canınıza, malınıza, ananıza, babanıza, çoluğunuza, çocuğunuza dokunandan uzaklaşıyorsunuz. İnsanları da uzaklaştırıyorsunuz. Dininize dokunan noktalarda çok gevşeklik yapıyorsunuz. Bana ne ya? O da hocadır, bir görüşü var. Belki bir fikirdir, onu da dinlemek lazım. Saygı duymak lazım. Hiç saygı duymuyorum. Şirk sözlerine, küfür sözlerine, İslam, şeriat ve Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkındaki sözlere hiç saygı duymuyorum. Sahiplerini de tel'in ediyorum. Nasıl saygı duyacağım ya? Muhammed Resulullah şart değil. Ben buna saygı duyamam. Geldiler bana, hoca bizim hakkımızda konuşma. Tamam dedim. Siz dedim o yazdığınız köşede yeniden yazı yazın. Deyin ki Muhammed Resulullah şarttır. Buna inanmayan gavurdur, cennete giremez. Yazın dedim. Sizi methedeceğim dedim. Yazamadılar. Bir daha da bana da gelemiyorlar. Bizim efendi baba Ali Aydar Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Birisi yanına geldiği zaman derdi ona haktan bahset. Doğruyu anlat. Eğer doğruyu kabul ederse bir daha gelir. İstifade eder. Sen de faydalanırsın. Vaaz etmiş olursun. O da kabul etmiş olur. Ama doğruyu söylediğin zaman kızarsa sana bir daha gelmez, gelmemiş olur. Sen de kurtulursun. Diye. Ne güzel bir formül görüyor musun? Ben yağcılık için benle gelecekler, iyi görüşecekler. Hoca efendi çay içelim, seni şu toplantıya çağıralım, buraya çağırayım. Ben yağcılığa bir lüzumum yok. Hiç istemiyorum öyle şey. Sen hak üzere ol, ben senin hizmetçin olayım. Sen hak üzere ol, ben senin hizmetçin olayım. Sen batıl üzereysen gelip gitmeye lüzum yok kardeşim. Birbirini methetsek ne fayda var? Ne fayda var ahirette? Birbirine düşman olacağız. Allah öyle buyuruyor. Ahirette devam edecek dostluk bugün İslamiyet hak üzere devam eden dostluklardır. Öbürleri menfaat içindir, siyaset içindir, efendim partizanlık içindir vesaire vesaire. Bunların sonu yok. Bunlar düşman olur ahirette. Sen ne derdin var ya? Allah bize din gönder. Kim inanırsa inansın. Efendim böyle konuşursan hoca efendi işte sen böyle sert konuşuyorsun, onu kırdın, bunu döktün, cemaat da kaçtı, senin de cemaatin azaldı, bilmem ne bilmem ne, azalsın. Efendi Hazretlerine dediler ki, yahu bir yerde sohbet yapıyoruz, bir de piyes yapıyoruz, piyes yapınca cemaat artıyor, izin verir misin? Efendi buyurdu, piyesle gelecek cemaat hiç gelmesin. Bize dedi şeriat lazım, ihlaslı cemaat lazım. İhlaslı cemaat gelirse gelsin, ihlassız adam gelmesin. Bana ne ya? Zaten benim yerim küçük, sığmıyor. Az adam var. Tamam. Uyuyorsa kafanız oturun. Uyumuyorsa çıkın gidin. Mecbur musunuz? Ama Allah'ın kulu olmaya mecbursunuz. Hakkı tutmaya mecbursunuz. Ben doğruları söylemeye mecburum. Siz de anlatmaya mecbursunuz. Yaptığınız kadar kazanırsınız. Gevşekliğiniz kadar kaybedersiniz. Siz kendinizi az görmeyin. Çünkü bu iş kaldı kaldı kaldı sana bana kaldı. Necip Fazıl'ın dediği gibi. Garipler bize kaldı diyor o zaman. Allah'ın yolunu müdafaa etmek diyor. Bizimkilere kaldı diyor. Şimdi bu her zamanda böyle eli sünnet insanlar vardır. Ölenlerine Allah rahmet etsin. Kalanlarına yardım etsin. Şimdi siz de bu cemaatta bulunduğunuz için çok şeyler duyuyorsunuz. Başka hocaların sohbetine gitseniz rahat. Hiç size yük vuran yok. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Siz de çak çak çak çak çıkıyorsunuz gidiyorsunuz. Ama şimdi benim yanıma geliyorsunuz, sizin sırtınıza yükü vuruyorum. Allah o yükleri kaldırır sizden inşallah. Ne yükü vuruyorum size? Duyurun, anlatın, söyleyin. E hoca efendi tamam da ya, bizim de çevremizde öyle adamlar var. Kavgacı, ya kavga yapmayın. Biz kavgacı değiliz. Sinirlenmenin lüzumu yok. Ama diyeceksin ki Muhammed Rasulullah şarttır. Yahudi Hristiyan cennete giremez. Bunu diyen hangi hoca dediyse yanlıştır. Bunu demek lazım birbirine. Ne var bunda yani? Ben her yerde diyorum. E tabi çok memnun olmayanlar da rastlıyor. E ne yapalım? Rabbimiz memnun olsun. Evet. Ondan sonra Allah Teala nerede Habibini ayırmadı? Ve kıyle fil ezan. Ezanda ayırdı mı? Ezanda da beraber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kamette ayrıldı mı? Kamette? Bütün ibadet, cuma hutbesinde ayrıldı mı? Bayram hutbesinde ayrıldı mı? Bütün hutbelerde ne diyor? Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh şehadeten münciyeten min azabillah ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluhu da'ina ilallah. Bu kadar cuma hutbesi dinliyorsunuz. Hiç Muhammedun Resulullah'sız bir hutbe var mı? Varsa o hutbe kabul değil, çık. Muhammedun Resulullah. İmam-ı Rabbani diyor ki hutbede dört halifeyi bir hutbeci birinci hutbede demiş, ikinci hutbede mi ne dememiş? Efendi Hazretleri onun için ikinci hutbede de derdi. Benim eskiden okuduğum hutbeler var, işte bilmiyorum bir kayıtlı olanları da varsa. Efendi Hazretleri okuduğu hutbe oydu. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, bu nasıl hutbe okudu bu adam ya? Ne kötü hutbe okudu bu adam? Niye dört halifenin adını anmadığı için? Bırak Muhammedun Resulullah. Dört halifenin adı geçmeyen hutbe mekruhtur ve sakattır. Dört halife de geçecek. Öyle hutbe mi olur? Peygamber Allah'tan ayrılır mı? Dört halife peygamberden ayrılır mı bunlar? Biz ehli sünnetiz ya. Ehli sünnetin farkı var. Evet. Şimdi bunları böyle doğruya doğruya kese kese kuşa çevirmek için projeler üretiyorlar masaların başlarında. La kafalarına çevirsin. Kâlel Kâzı Ebul Fazlil Fakih Rahimullahu Teala. Kadı Ebul Fazl Fakih Rahimullah şöyle buyurdu diyor. Bu kim? Kendisi Kazı İyaz. E kendisine faziletli fakih der mi? O demedi ya. Kitabı yazanlar talebeleri yazıyor, o söylüyor. Yazarken o diyor Kâlel Fakir. Bu fakir der ki diyor. Onlar da oraya fakir yazmamak için. Ne yazıyorlar? Kâlel Kâzı Ebul Fazlil Fakihu Rahimullah. Anladın mı? Şimdi Efendi Hazretleri diyor ki bu Mahmud der. Kendine çok da acayip de ağır der. Ben onu nakil bile etmem yani. Kızar kendisine falan. Evliyanın makamı onların tabi. E sen şimdi oraya Efendi Hazretleri öyle dedi diye sen de öyle mi yazacaksın oraya? Ne diyeceksin? Üstadımız Efendi Hazretlerimiz diyeceksin daha. Bunlar da öyle yaptı. Yanlış mı yaptı? Ne doğru yaptı. Sen de doğru yap o zaman. Haza bu surede geçen şerh-i sadr nedir? Takrirun minallahi cellesmuhu. İsmi yüce olan Allah'ımızın tespitidir. Yani sebat vermesidir. Kimeli Nebi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sebat veriyor. Ala azimi ni'amihi, nimetlerinin büyüklüğüne dair ledehi, kendi katında. Habibim diyor, benim katında sana verilen nimetlerin değeri çok. Ben bir şeye değer verirsem veririm. Ben Karun'a dünyanın en büyük hazinesini verdim ama değer vermedim. Ona nimet saymadım onu, istidraç saydım onu, battı gidiyor. Ama sana verdiğim peygamberlik, sana verdiğim kitap, sana verdiğim ilimler diyor, benim yanımda çok değerli. Şu anda mühim olan nedir? Allah bize bir iman vermiş, Kur'an vermiş, zikir vermiş. Bir de gitmiş efendim, ne diyorlar işte Yahudinin en büyük zenginine? Saruk mu diyorlar, bir şey diyorlar. Bütün bankaların şeyi. Saros, Maros. Saros, Körfez değil mi Saros ya? Soros. 7 milyar dobi neyse işte, bütün bankalar ondan para alıyor. Banka, dünyanın bütün bankaları ondan alıyor. Yahudiler stokçudur, onlar hep nakit çalışır. Şimdi o adama verdi bu kadar para. Sana da verdi, şuradaki derste iman. Okudun, dinledin, bütün dinlediklerine inanıyorsun Resulullah'ın şerefine. Peygambere ne şeref verdi peygamberlik? Sana da ona iman şerefini verdi. Seninki de büyük şereftir. Nimet Allah indinde nimet olandır. Sana göre nimet görünen değildir. Sana göre nimet görünen gerçekte bela da olmuş olabilir. Karun'un malı gibi, Firavun'un tahtı gibi ne oldu? Cehenneme girmelerine sebep oldu. Dünyada mal mülk gitti, ahiretin azabı bitmedi. Onun için Allah'ın büyük nimeti var Habibine. Bize de büyük nimeti var. Onunla beraber, onu bize gönderdiği için. İnanmayanlar var, bizi inandırdığı için. Ve şerifi menzil ettiği, Resulünün makamının şerefine, indehu kendi katında, ve kerameti, onun değer, ikram ve hürmetine, aleyhi Allah katında, Allah'a karşı. Peki, Allah bunları neyle anlattı şimdi? Ben şeraha kalbehu lil iman. Habibim sana imanı kamil verdim, kalbini bir defa genişlettim. Ve hidayeti, sana öyle bir hidayet verdim, hem sen beni görme makamına ulaştın, hem de sana inanan bütün kulları da cennete ulaştırdın. Bu nasıl bir makam? Ona kim inanırsa, uyarsa cennete gidiyor. Bu nasıl bir kurtuluş? Resulullah'a verdi bu sallallahu aleyhi ve sellem dereceyi. Peki, neye hidayet etti Allah onu? Liva'yil ilmi, ilmi korumaya. Bütün ilimleri sana vahyettim, sen hepsini kavradın. Ben kavrattım diyor. Ve hamlil hikmeti, sana hikmet verdim, fıkıh verdim, sünnet verdim. Peygamberlik işlerinde ne fetva vereceğini öğrettim. Bunu da sana yükledim, sen de bunu yüklendin diyor. Evet. Ondan sonra ve rafa'anu, ben Allah ondan kaldırdı yani. Ben kaldırdım demek istiyor. Burada tabii gayb konuşuyor. Neyi kaldırdı? Sikale umuril cahiliyeti, cahiliyet işlerinin ağırlığını aleyh. Efendimiz'e cahiliyet işleri çok ağır geliyor. O putlara tapılmasından dolayı, Kabe'nin içi put dolu olduğu için Efendimiz peygamber olmadan önce o kadar rahatsız, o kadar rahatsız Mekke dar geliyordu ya, dağlara gidiyordu ya. Peki o cahiliyet döneminde içilen içkiler, zinalar, o adaletsizlikler, o zulümler, o köle düzenleri, o kölelere yapılan işkenceler, hep Efendimiz Mekke döneminde. E bir gücü yok o zaman, Allah güç vermeden ne yapacak? E bunları görmek ona nasıl geliyordu? Çok zor geliyordu ya. Şimdi bize de bazı şeylerin zor gelmesi gibi. Ama gücümüz yok, ne yapacağız? Ama Allah ona ne yaptı? Güç verdi. Güç verince ne yaptı? Cahiliyet işlerinin ağırlığını ondan kaldırdı. Ve beğazahu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gazaplı etti. Neye? Lisiyeriha. Cahiliyet kavaidine. Yani cahiliyet zamanındaki ne kadar düzen varsa, İslam dışı düzenler, Resulullah Efendimiz onları sever miydi? Sevmezdi. Allah ne diyor? Ben seni diyor, başkalarına bu şuuru vermedim. Sana öyle bir şuur verdim. Peygamberlikten önce de sen ne yapıyordun? Cahiliyet işlerini hiçbirini beğenmiyordun diyor. Bu beğenmemek de mesele yani. Ve ma o şeyleri ki kânet aleyhi, cahiliyet zamanı o işler üzerineydi. Yani cahiliyet döneminin örfü, adeti, geleneği, göreneği hep İslam'a muhalif o zaman. Peki bunları Allah neyle kaldırdı? Bu yükleri bir zuhuri dinihi, Habibine verdiği dini parlatarak. Nereye? Alet dini küllihi, bütün batıl dinler, diyanetler üzerine onu parlattı. Onun nuru parlayınca bütün o ağır yükler mündefi oldu, ortadan kalktı. Ve hatta Allah Teala indirdi anu Habibinden uhdete a'bair risaleti ve nübüvveti, risalet rasullük, elçilik, nübüvvet peygamberlik, bunun ağır yükleri var. Bunun sorumluluğunu da kaldırdı. Niçin? Litebliği linnâsi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara tebliğ ettiği için. Neyi? Manüzzileyleyim. Onlara indirilen Kur'an'ı tebliğ etti mi etti? Bunu Allah'ın yardımıyla etti. Ve bu tebliği bitirdi. Veda haccında da el yevmetmetü leküm dinekum, dininizi kemale erdirdim ayeti geldi. Artık emaneti Rabbine teslim etmek zamanı geldi. Ne dedi? Ela el bellegtu, tebliğ ettin mi dedi sahabeye. 100.000'i aşkın sahabe veda haccında duyurdun ya Resulallah dediler. Allahümme şehid, Allahümme şehid. Ey Allah'ım şahit ol, şahit ol dedi. Efendim yükü sırtından attı. Bütün mesuliyetini yerine getirdi. Hiçbir eksiklik yapmadı. Bu kadar zorluklar içerisinde Allah'ın yardımıyla. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim tebliğ ettiği için Allah Teala ondan ne yaptı? Bu ağır yükü kaldırdı. Evet. Daha ve tenvihihi, Allah Teala Habibini tenvih, ref etmek demek. Yani yükselttiği için bir azim-i mekani, rütbesinin büyüklüğünü ve celili rütbeti, mertebesinin yüceliğini ve raf'ihi, kaldırarak zikrahu, şanını, ismini ve kıranihi, birleştirdiği için ma'asmihi, ismehu, kendi adıyla Habibinin adını birlikte zikrettirdiği için ne yapmış oldu? Habibine büyük lütuflarda bulunmuş oldu ve böylece sen benim yanımda işte bu kadar değerlisin diyerek bunu da bize bildirmiş oldu. Kale Katâdetu, Hazreti Katâde diyor ki Allah ismini Habibinin ismiyle yakın etti. Ne demek? Rafa'allah azze ve celle zikrahu, Allah Habibinin zikrini yükseltti fi dünya vel ahire, dünyada ve ahirette yükseltti. Hem görünüşte yükseltti, camilerin kubbelerin her tarafında ne yazıyor? Allah hemen karşısında Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Dünyada da yükseltti, ahirette de yükseltti. Evet. Feleyse katibun, bir minbere çıkıp hutbe okuyan ve la müteşehhidun, iman tazelemek için efendim kelime-i şehadet getiren, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bir hutbe okuyan yoktur ki, bir şehadet getiren yoktur ki, ve la sahibu salatin, bir namaz kılan yoktur ki, kade-i ahirede son oturuşta illa yekul, mutlaka hepsi de ne diyor? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik yaparım. Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna sallallahu aleyhi ve sellem şehadette bulunurum demektedir. İşte bu da onun şanının yüksekliğine delalet etmektedir. Çatlayanlar çatlasın. Resulullah'ın değerini Allah büyük etti. Sen aşağı düşüremezsin. Sen onun şerefini indiremezsin. Tenkıs yapamazsın. Sen kendini cehennemin dibine indirirsin. Resulullah'ın şerefiyle uğraşırsan sen kendini cehennemin dibine indirirsin. Bitti. Yoksa sen Resulullah'ın neyini eksilteceksin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve revâ Ebu Sa'id'in el-Hudri'yi radıyallahu teâlâ anhu. Ebu Sa'id el-Hudri rivayet ediyor. Kardeşi burada yatıyor, Ebu Şeybet el-Hudri. Şurada surun dibinde Kâb Hazretleri var ya, camisi var. Hemen şurada o surun dibinde İçeride çok sahabe var. Bine yakın sahabe tabi'in var. Üst üste gömülmüşler. Sahabe dolu orası. Oranın ziyaretini eksik etmeyin. Osmanlı zamanında Eyüp Sultan'dan sonra orası geliyordu. Sonra tekkeleri, türbeleri kapadılar, orayı unutturdular. Hamdolsun şimdi açıldı, epey senelerdir. Ebu Şeybe orada diyor, Ebu Said-i Hudri'nin kardeşidir. Ebu Said-i Hudri'nin de manevi makamı orada var. Maneviyatı orada görülüyor. Çok yüksek makamdır orası. Orada çok sahabi var, hep şehit olmuşlar. Surun dibinde. Çünkü Resulullah öyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İstanbul surlarının dibinde salih bir zat yatacaktır. Ebu Ayyub el Ensari bile o hadise gireyim diye geldi. Fakat Ebu Ayyub el Ensari'nin fazileti çok büyük ona. Ona hadis dolu. Onun hakkında hadis dolu. Ama bu Ebu Şeybe de çok büyük bir sahabidir. Tam surun dibinde de yatmak ona nasiptir. Orada da çok sahabi var. Hem Ebu Said'il Hudri'ye de gittiğinizde niyet edin. Kardeşi Ebu Şeybe'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de akrabası oluyor, süt kardeşi. Ebu Said'il Hudri rivayet ediyor. Ennen nebiyye sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale şöyle buyurdu. Etani bana geldi bir kere Cibril aleyhisselam. Bir kere bana Cibril geldi. Fekale. Cibril bana dedi ki inne rabbi ve rabbeke. Hem benim Rabbim hem senin Rabbin Allah. Yakulu buyuruyor ki Tedri Cibril geldi diyor. Cibril bana geldi dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim Rabbim senin Rabbin olan Allah buyuruyor ki Tedri Habibim biliyor musun? Keyfe rafa'tu zikrake. Ben senin şanını nasıl yücelttim biliyor musun? Sana soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet. O da diyor ki kultü diyorum Allahu alemu. Dedim ki Allah en iyisini bilir. Orada bir ve Resulühü var. Onu bakıyorum şimdi. Ve Resulühü sözü diyor, kalem hatasıdır, nüshalere girmiş ama manaya uygun düşmüyor. Onun için kitaptan takip edenlerde ve Resulühü mana vermiyoruz. Halil Kari Hazretleri öyle buyuruyor. Çünkü diyor ki ben senin şanını nasıl yücelttim biliyor musun? O da ne demesi lazım? Allah daha iyi bilir demesi lazım. Allah ve Resulü bilir burada yakışmaz. Çünkü Allah ve Resulü bilir kim diyor? Onu sahabe diyor. Ama Allah Resulüne sorunca Resulü ne der? Allahu alem sen bilirsin der. O Resulü kalem nüshelerde sıkıntı var. Allahu alemu. Ben dedim ki ya Rabbi Allah'ım bilir. Gale Allah da cevap buyurdu ki Cibril'le İzâ zükirtü zükirte me'i. Habibim senin zikrini şöyle yükselttim. Ben anıldığım zaman sen de benimle beraber anılacaksın. Ben sensiz zikir kabul etmiyorum. Senin adını demeyene ben zikrimi beni zikretmesini kabul etmeyeceğim. Muhammedur Resulullah demeyenin imanını kabul etmeyeceğim. Allah Allah. Zikirde sana salavat okumasa bana yaptığı zikri kabul etmeyeceğim. Allah Allah. Hadi bakalım şimdi. Sen zikrolunursan ben de zikrolunurum. Adem aleyhisselam cennetten indirildi. Ağladı, ağladı, ağladı. Kaç yüz sene? 100 sene rivayetinden 300'e kadar var. Zaten Adem aleyhisselam 940 sene kadar, 960 sene kadar yaşadı. 40'ını Davud aleyhisselama bağışlamıştı. 1000 seneydi esas ömrü. Böyle yani uzun zaman, yüzlerce sene ağladı, ağladı, ağladı. Utancından bir kere başını da göğe kaldıramadı. Allah'tan utanıyor cennetten indirildiği için. Büyük peygamber o da. En sonunda ne dedi? Dedi ki ya Rabbi bi hakkı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem illa gafarteli. Muhammed'in bahşi hakkı için illa da beni affedeceksin dedi. Allah-u Teala da buyurdu ki sen Muhammed'i nereden bildin? Adem aleyhisselam dedi ki ya Rabbi sen beni cennette yarattın. Ben cennette çok dolaştım. Arşı gördüm, levhi gördüm, her yeri gördüm. Baktım ki arşın direklerinde cennetin kapılarında ne yazıyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Ben şimdi sen Allah'sın seni biliyorum. Ama Muhammed kimdir bilmiyorum. Kimseye de bir şey sormadım bu zamana kadar. Sormadım ama ben biliyorum ki sen kendi adının yanına mutlaka en sevdiğinin adını koyarsın. Onun için o kimse onun hürmetine. Mevla da ne buyurdu? Ya Adem, innehu ahirul enbiya'i min veledike. Senin çocuklarından gelecek 124 bin, 224 bin işte ne kadarsa peygamberlerin sonuncusu odur. Bil onu sen. Velevla huve ma galaktuke. Zaten ey Adem, o olmasaydı, onu yaratacak olmasaydım seni de yaratmayacaktım. Seni yaratmayınca dünyayı da yaratmayacaktım. Hiçbir şey yoktu. O olmasaydı seni de yaratmayacaktım. Şimdi bu hadisi kim rivayet ediyor? Hakim Müstedrek'te. Çok sahih kaynak. Buhari Müslim üzerine ilavedir o. Buhari Müslim'in ilavelerinin adı nedir? Müstedrek. Hakim Hazretleri diyor ki Buhari Müslim'in şartlarını haiz olan hadisleri ilave olarak topladım diyor. Sene 400'lüdür o yani. Şimdikinden 1000 sene evvel o da. Müstedrek kitabı böyle bir kitap. Hakim rivayet ediyor bu hadisi. Sahih hadis. O olmasa seni de yaratmayacaktım. Şimdi oldu mu? Levlake levlak leva halektül eflak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın. Felekleri de yaratmazdım, melekleri de yaratmazdım. Bu hadisin kaynağı çıktı mı çıkmadı mı? Kadın hoca çarşaflı diyor ki levlake levlak bu hadis uydurmadır. Yahu duyuyorum şimdi Tıraman'a kadar bu İslamoğlu'nun adamları her yere dernek açmış. Tefsir dersleri diye çarşaflar gidiyor. Ya bunun tefsirini okuyan, bunun kitaplarını okuyan ne olacak? Şu hadis uydurma, şu hadis uydurma. Efendimizin faziletini hadisten inkar ediyor. Yahu sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Bunun manası sahihtir. Ne demek manası sahih? Adem Aleyhisselam'a diyor ki o olmasa seni yaratmayacaktım diyor. Bu mana bu değil mi? Zaten Adem yaratılmasa felek mi olacaktı? Kur'an diyor ki vellezî halaka lekum mâ fil ardı cemîa. Bütün gökteki, yerdeki ve sekkara lekum mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı. Yerde gökte ne varsa sizin için yarattım. Sizin emrinize verdim diyor. Adem ve oğulları için. Adem'e de diyor ki o olmasa seni yaratmayacaktım. Daha ne kaldı? Hadis sahih. Millete bu faziletleri inkar etmek için, yettirmek için yarışa girmişler. Ya bunlar önemli mesele. Kale İbn-i Ata, bak İbn-i Ata ne mana verdi? Evet, İbn-i Ata Ebu'l-Abbas Ahmet bin Muhammed bin Zeyl İbn-i Ata işte yazıyor. Sofiyenin, Evliyaullah'ın büyüklerinden. O kadar ibadetle yorardı ki kendini, gece 2 saat uyurdu, her gün Kur'an'ı hatmederdi. Bu İbn-i Ata. Adamlara bak adamlar. Bir mana verdiği zaman kim veriyor adamı azıcık bir tanı. Her gün Kur'an hatmediyor, gece 2 saat uykuyla ibadete devam ediyor. Halleri, kerametleri çok yüksek bir zat. 399 senesi vefat etmiş. Yani 1000 küsur sene evvel vefat İbn-i Ata Hazretleri. Mana veriyor buraya. Cealtü temamel iman Habibim sana, bana inanmanın, imanın tamamlanmasının şartı kıldım. Neyi? Bizikli mak sen benimle beraber anılmanı. Sen benimle anılmadığın yerde iman tamam değil. Muhammedur Resulullah'sız iman tamam değil. Evet. Ve kâle izâ. Yine buyuruyor, bir mana veriyor İbn-i Ata Hazretleri. Cealtük, dikkat. Cealtüke Habibim, ben seni kıldım. Zikran min zikri, zikirlerimden bir zikir kıldım. Bir adam elini aldı, Sübhanallah, Sübhanallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, Tehu la şerike, La havle ve la kuvvete illa billah, La ilahe illallah, Ente Sübhaneke inni kuntu minel zalimin, Sübhanallah ve hamdi. Hepsi Allah'ın zikri mi? Peki, Allahu salli ala seyyidina Muhammed. Bu da Allah'ın zikri mi? Habibim diyor, sana salavatı, adını anmayı, sana dua yapmayı, kendime yapılan zikirlerden bir zikir yaptım diyor. Onun için şimdi salavat çeken sorarsa, hoca efendi ne var? Zikir meftal, salavat meftal. Senin kafan karışmış. Niye salavat zikirden ayrı değil ki? Zikir meftal, salavat meftal. Yanlış konuşuyorsun. Niye? Soru yanlış. Allah diyor ki, seni zikirlerimden bir zikir yaptım. Delail-i Hayrat'ta İmam Cezuli Hazretleri, Ali Haydar Efendi babamız devamlı hatmederdi Delail-i Hayrat'ı. Hiç bırakmazdı salavatı elinden. Delail-i Hayrat'ta ne diyor? Resulullah'a soruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, sana karşı samimiyetin, vefanın alameti nedir? Kainatın Efendisi buyuruyor sallallahu aleyhi ve selleme, İştigalul batını bi zikri ba'de zikrillah. bir insanın içi, dışı, kalbi, dili, ağzı Allah'ın zikrinden sonra benim zikrimle meşgul olacak diyor. Bu da beni sevmenin alametidir. Onun için size bayağı bir vekale eyva. İşte bak, femen zekarak ediyor. Seni zikirlerimden bir zikir yaptım. Kim seni zikrederse zekarani beni zikretmiş olur. Muhammed Resulullah diyen la ilahe illallah demiş. Peki Allahu salli ala seyyidina Muhammed diyen ne demiş oldu? La ilahe illallah demiş gibi. Aynı zikir. Fazilette, sevapta Allah ayırmadı. Onun için bak, bu kadar salavat kitabı çıkartıyorum size. Niye çıkarıyorum? Sizi şeye teşvik ediyorum. Salavat okumaya teşvik ediyorum. Hanım kardeşler de dinliyorlar. Şimdi mesela bu büyük salavat-ı şerife kitabı. Şimdi geldiniz buraya şifa bulma, şifa dersi. Dedim açayım bir tane diyeyim onlara bari bu bereketle, madem ki Efendimiz'i zikir, Allah'a zikir. Bu çıktı yani, açtım sayfada. Tıbbi, zahiri, batini, tıp sıygası. Tıp sıygası ne demek? Şifa sıygası. Allah bu derse gelenlere hastalıklarından şifa verecek inşallah. O çıkıyor burada. Hangi salavattır bu? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve duyaiha ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Kalplerin tıbbı ve devası, bedenlerin afiyeti ve şifası, gözlerin, basiretlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salat eyle, aline de, ashabına da salat ve selam eyle. Şimdi Efendimizin bu salavatını okuyan çok acayip şifalara mazhar oluyor. Salavat-ı Şerife kitabının 63. sayfasında meşayih diyorlar ki hangi ağır hastalığın üzerine 2000 kere okusan bu zor değil. Bir de bunda kaymak gibi gider. Bu salavat çok kolay bir şey. Allahümme salli aleyhi ve sellem mutbil kulübü ve devaya ve afiyetil ebdani ve şifaya ve nuril ebsari ve duyaya ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Bunda bir şifa salavatı bu, şifa. 2000 kere hangi hastalığa okunsa şifası hasıl olur kesin. Yalnız bir rivayette 400 kere de var. Siz biliyorum şimdi hemen 400'ü alırsınız. İyileşmezseniz 2000'e kadar çıkarırsınız herhalde. Bir deneme yaparsınız. 400'de iyileşiyorsam 1600 tane şimdi niye fazladan salavat okuyayım? Yahu ne aleyhine uyanık adamsın ya. Ne aleyhine uyanık adamsın ya. 2000 oku ya. Cuma gecesi okursanız, gece 1'den sonra başlarsanız böyle tam imsak bitene kadar Allah... Yani içiniz, dışınız bütün şifa olur. Bu hadis, bu salavat şifa salavat. Buna devam edin inşallah. Bir de arkasında var, hanım kardeşler mahrum olmasınlar. Biz cuma akşamları geliyor olur buraya. Ben cemaatta zorla okutturuyorum. Aliül Kadir sigası. Bunu da Allahu salli ala seyyidina Muhammed nebiyil ummil habibil alil kadil azimil cahil ve ala aleyhi sahibi sellim. 64. sayfa salavat-ı şerifede. Bu öyle bir salavat ki bu. Cuma gecesi bir kere bile bunu insan okuyabilse, bir kere, tek bir kere bile her cuma unutmayacak. Ölünceye kadar devam edecek. İşte diyor, o vefat ettiği zaman Resulullah Efendimiz onu kabrinde karşılar, herkese görünecek ama bu öyle değil. Onu diyor, aşağı indirenlerden Resulullah Efendimiz kabul eder, alır diyor. Aşağı sarkıtanlardan lahde indiren Muhammed Mustafa olur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç kereymiş? Ya bir kere olsa cuma akşamı biz okuya okuya bunlar hemen hemen ezberlediler. Bunu bırakmayın ama hanımlar mahrum olmasın. Onlar şimdi hoca hanımlar var. Onlara çok hürmetimiz var. Onlar vaaza gidiyor. Her tarafa anlatıyorlar. Herkese nasip olsun inşallah. Şimdi kadın hocaların şeyi başka. Cemaatleri var. Onlar da anlatsınlar. Bu 64. sayfede. Bir kere ya o, bir kere salavat okusun. Bu salavat-ı şerifede daha o kadar salatlar var. Bakanlar efendim görürler. Şimdi ne diyor? Seni zikreden beni zikretmiş olur. Onun için dedi, sahabeden biri geldi dedi, ya Resulallah, ben dedi zikirlerimin, dualarımın üçte birini sana ayırsam nasıl olur? Efendimiz buyurdu ki, hayrun, iyi olur. Dedi, üçte ikisini sana ayırsam nasıl olur? Hayrun, hayır olur. Bu sefer o sahabi dedi ki, ya Resulallah dedi, sırf sana salavat okusam, bütün vazifeyi sana ayırsam nasıl olur? Efendim ne buyurdu biliyor musun? İyi olur demedi bu sefer. İden yukva muke ve yukva denuke. O zaman dedi başka duaya zaten lüzum kalmaz. Bütün sıkıntıların gider, borçların da ödenir dedi. Dikkat! Ben size niye bu kadar salavat kitabı çıkarıyorum anlıyor musunuz? Çünkü Allah peygamberine yapılan duayı asla reddetmiyor. İnsan kendi kendine tutturamıyor. Ama Resulullah'a yapılan salavat %100 kabul. Gösteriş için bile olsa kabul. Hiçbir amelin riyası kabul değil. Efendimiz o salavatı gösteriş için okusa diyor Allah Habibime dua etti ben nasıl reddedeyim? Allah Allah. Salavat böyle bir iştir. Hiçbir amelde bu garanti yoktur. Hepsi reddolunabilme tehlikesine maruzdur. Salavat müstesna. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibine selleme. Artık salavat sigeleri de çoktur. Ve kâle Ca'far ibn-i Muhammedin s-sadiqi radıyallahu anhu. Cafer-i Sadık Hazretleri. Biliyorsunuz geçen haftalarda anlattık. Hem silsilemizde büyüğümüz hem İmam-ı Azam Efendimizin hocası, şeyhi, hepsinin şeyhi, Beyazıt Bestami'nin şeyhi silsilede. Koca Cafer-i Sadık, Ehl-i Beyt'in imamı. Buraya mana verdi. La yezkuruke ehadun bir risale. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kim seni Resul olarak, Allah'ın elçisi olarak anıyorsa illa zekerani bir rububiye. Mutlaka o ne yapmış oluyor? Benim de Rab olduğumu zikretmiş oluyor. Çünkü Resul ne demek? Elçi. Kimin elçisi? Allah'ın. Nebi ne demek? Nebi, muhbir demek, haber verici. Kimin habercisi? Allah. Yani peygamber devrede olduğu anda Allah'ın devrede olmaması mümkün değil. Çünkü elçilik vazifesi zaten o elçi gönderen unutularak anlaşılamaz. Onun için Cafer-i Sadık ne manu? Habibim, kim seni Resullükle anıyorsa o mutlaka beni de Rablikle zikretmiş oluyor. Çünkü sen bensiz olmaz, ben sensiz olmaz. Ayıran kendi ayrılır. Allah Habibini Allah'tan ayırmaya çalışanları ne diyorum? Bütün sahip olduğu imkanları onlardan ayırsın. Allah o imkanları ehl-i sünnete hizmet edenlere nasip etsin. Bu milletin kalbini uyandırsın. Ve bu milleti ehl-i sünnete çevirsin. Amin diyen dillerinizden, nar-ı cehiminden azat eylesin. Nerede? Kitap vermemişsin. Ciddi kitap. Gelmedi mi ciddi? Niye verdin? Şifa-ı Şerif'in ciddisi çıktı. Şimdi biz sizden yardım istemiyoruz. Fakat bizden çok yardım isteyen var. Bizden çok yardım isteyen var. Onun için kusurumuza bakmayın. Gelenin gidenin haddi hesabı yok. Hepsine de kitap veriyoruz. Hepsine de hayır yapıyoruz. Çok talebelere gönderiliyor. Dünyanın her tarafına gönderiliyor. Benim başım boş kalmaz. Her gün birileri geliyor. Onun için Şifa-ı Şerif'i ciddi olarak çıktı. Bu çok güzel. Mücellet olarak. Cilsiz de var ama bu cilt o kadar güzel oldu. Yani bakmaktan insan en iyi manzaraya bakmaktan güzel. Böyle insan içini çekiyor. Bir zevk veriyor, lezzet veriyor. Allah okumayı da nasip etsin. Bitirmeyi de nasip etsin. Hatmini de nasip etsin. Bu ciltli olan okumak için, elde okumak için, okutmak için, şifa için daha güzel. Ciltsiz olan tabi arabalara konur, evlere muhafaza için konur. Ciltli olan da yeni olarak arz edildi. Bu verdiklerinizi hizmete niyet edin. Ben efendim almıyorum kitap diyorsan da oraya bıraktığından kitap verilir talebeye, fakirler var. Alamayan var. Onun için hepsini hayra niyet edin inşallah. Bir de hanım kardeşler duymamışlar. Sefer duaları var. Yolculuk duaları. Bu kitap yeni çıktı. Bundaki ilimleri bakarlarsa görecekler. Hiçbir kitapta bulunmayan rivayetleri. Yani şu andaki Türkçeleri kastediyorum. Buraya topladık yolculuğa çıkmadan, yolculuğa çıktıktan sonra öyle dualar var burada. Bir insan yolculuğa çıkarken o duaları okusa eviyle arasında 500 senelik yol olsa, 500 sene eceli bile gelse Allah onu evine ulaştırır, cesedini yollarda rezil etmez. Allah ecelini geciktiriyor, evine selametle kavuşturuyor. Öyle bir dualar bulduk yazdık. Maulana'nın Hazretlerinden. Artık siz onları okursunuz. Ben tam sayfelerini unutabilirim. Ama burada başlıklarda yazıyor. Bak 44. sayfada. Yolculuğa çıkanın eceli gelmiş olsa bile evine dönmeden ölmemesini sağlayacak ayet-i kerimeler. Bütün bu ayetler burada toplamış. Daha ne dualar, ne zikirler. Allah amele muvaffak etsin. Sefer duaları hepinize inşallah selamet olsun. Yolculuklarda muhafaza olsun, korunma olsun inşallah Rahman. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Aleyhi Elvab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursiline Muhammedin. Ala Ali ve sahbi ecma'in ya arhamer rahimin ya arhamer rahimin ya arhamer rahimin. Allahümme inna eselüke el cenne ve ne'udu bike minen nar. Allahümme inna eselüke rıdâke vel cenneh. Ne'udibike min sehatike vel nâr. Ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini dinlemeye geldik. Bu kardeşlerimiz sabrettiler. Kadın erkek uzaktan yakından geldiler. Habibini şahit eyle ya Rabbi. Onunla birlikte cennette olmak istiyoruz. Cennetini ihsan eyle. Amin. Cennete yaklaştıracak inançlara, amellere bizi muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi cehennemde düşmekten korkuyoruz. Sığınıyoruz, sakınıyoruz. Ateş bir bela, yanmak bir bela. Açlık, susuzluk vesaire vesaire. Fakat en büyük bela senin rızandan uzak kalmak ve senin Habibini görememek. Bu sevgilini göreceğimiz yer olan cennete bizi ilhak eyle. Ve bu Habibinden ayrı düşeceğimiz cehenneme bizi düşürme ya Rabbel Alemin. Biz senden bunu, sen bize nasip ettin, lütfettin, müsaade ettin. Ve sohbete gelen, zikir meclisinden çıkmadan dua edenlere bu hakları helal ettin, nasip ettin, bahşettin. Biz de bu haklarımızı kullanmak üzere dualarda bulunuyoruz. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve ma karrab eyleyem kavli ve amel. Ne'udibike minen nar ve ma karrab eyleyem kavli ve amel. Allahümme inna eselüke min hayri ma eselüke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve na'udü bike min şerri ma istiadeke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Habibin neler istediyse bu kadar hali hayatında, gecelerinde, teheccüdlerinde, secdelerinde, namazlarında biz ne bilelim? Bazılarını kitaplarda görüyoruz. Çoğu da aklımızda da kalmıyor. Habibinin istediklerinin hepsini senden istiyoruz, bize nasip eyle. وَنَعُوذِ بِكَ مِنْ شَرِ مُسْتَعَذَكَ مِنْ اَبِيُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Onun sığındıklarından sana sığınıyoruz, sen muhafaza ile. O bize böyle öğretti. Uzun dua bilmeyenler, vakit bulmayanlar benim istediklerimi istesinler buyurdu. Bunu da ondan öğrendik de öyle istiyoruz ya Rabbi. Mahrum eyleme. وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Yardım istenilecek ancak sensin. Tebliğ duyurmak, hidayete eriştirmek ancak sana aittir. Sen sözlerimizin tesirini halk eyle. Bizim de dinleyenlerin de kalplerine yerleştir. Ve bu cemaatin internetten işte nereden dinliyorlarsa hepsini de hayırlı isteklerine ulaştır. Ve hepimizi de Habibinin güzelliklerini yaymaya muvaffak eyle. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi gücümüz yok, kuvvetimiz yok, imkanımız yok. Sen nasip etmesen buraya gelemezdik. Ayak atamazdık, adım atamazdık. Sen nefes aldırıyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun. İmanımızı, hidayetimizi artırıyorsun. Bizi buralara nasip ediyorsun. Sen nimetini tamamla ya Rabbi. Mahrum olmaktan muhafaza ile. Bir dahaki ders, haftaya değil ondan sonra da yine Şifa Şerif dersine bizi ulaştır ya Rabbi. Bu mübarek kitabın sonuna da bizi ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi yazan Kazı Yaz Hazretleri ve şair şehirlerini yapan bütün ulema ve bu eseri okuyan okutan Efendi babamız Hacı Ali Adler ve olmak üzere bütün evliyaya sen yüksek dereceler ihsan eyle ya Rabbi. Sevgili Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler, sıhhat ve afiyetler, ömrüne bereketler ihsan eyle. Bizi ondan, onu bizden, cümlemizi Habibinden ayırma. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma asıfune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İlla şerefi Nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabi meşahinake. Ruhi ruhina imam terkede efendim babamız khazudna evlâ rahim. Ve mâd müslümin ve mâd cemaatli hâdırîn. El-Fâtiha.